Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Israël zegt dat er opnieuw 39 Palestijnse gevangenen zijn vrijgelaten. Dat zou zijn gebeurd nadat Hamas een tweede groep gijzelaars vrijliet, 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand. Ze zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle en zullen daar ook hun familie ontmoeten. De ruil liep eerder vertraging op omdat Israël zich volgens Hamas niet aan afspraken over de gevechtspauze had gehouden. Er zouden niet genoeg hulpgoederen worden doorgelaten. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de ruil toch door. Het Openbaar Ministerie wil in een proefproces toetsen wat burgers mogen doen om cybercrime-zaken op te lossen. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Tijdens zogenoemde hackathons bekijken burgers tientallen zaken van bijvoorbeeld oplichting via sociale media. Cybercrime neemt de laatste jaren sterk toe, maar de politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om alle zaken op te lossen. De PVV en de gemeenteraad in Den Haag zegt ontzet te zijn over een plan van de gemeente om asielzoekers op te vangen. Den Haag wil 100 mensen uit het aanmeldcentrum in Ter Apel onderbrengen in een hotel in Kijkduin. De gemeente wil dat doen omdat in Ter Apel mensen opnieuw buiten dreigen te moeten slapen. Er is een spoeddebat aangevraagd. Italië heeft ten koste van Servië de finale bereikt van de Davis Cup. Daarin staat het de komende dag tegenover Australië. De Italianen stonden in het duel met Servië op de rand van uitschakeling, maar Jannik Sinner werkte 3 matchpoints weg tegen Novak Djokovic, waarna Italië ook het beslissende dubbelspel won. Voor de Australiërs is het de tweede Davis Cup finale op rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste. Het weer, buien met soms hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar een graad of 2. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar 's ochtends neemt de bewolking weer toe en kan er ook een bui vallen. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 26 november. Vannacht staat deze show in het teken van sport, politici, natuurlijk, we kunnen er niet omheen, en Black Friday. Dus dit uur ga ik in gesprek met Canada over falende sportteams, want we hebben natuurlijk allemaal gezien, het gaat niet al te best met Ajax op dit moment. Maar hoe zit het in andere landen? Welke factoren zorgen er daarvoor voor een gefaald sportseizoen bij een normaliter succesvolle club? En ik vlieg ook naar Brazilië en de Verenigde Staten om het te hebben over bedreigende politici. We zijn aan het bijkomen van een intense verkiezingsweek, maar je zou bijna vergeten dat vlak daarvoor Thierry Baudet werd aangevallen met een bierflesje. Maar welke politici zijn slachtoffer geworden van het geweld in de Verenigde Staten en Brazilië? En je mag ook laten weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent. Is dat lekker misschien thuis in Hengelo of misschien in Roosendaal op de bank? Misschien luister je wel vanuit een hangmat in Costa Rica. Of zit je met een dikke winterjas aan te luisteren vanuit IJsland? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan stel ik je nu eerst voor aan mijn correspondenten van het eerste uur aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruse. Bas, een hele goede middag. Ja, goedenacht, Rosa. Hey, er is een gek verhaal over Buffy St. Marie. En misschien heel even om iedereens geheugen op te frissen, of voor de mensen die het überhaupt niet weten, wie is dit? Buffy St. Marie is een zangeres en ook een songwriter, nu 83. Wij dachten van inheemse afkomst. Die heel beroemd is, met name in Canada, maar ook bijvoorbeeld een Oscar heeft gekregen in 1982 voor de song Up Where We Belong. Die is onder andere beroemd geworden door de versie van Joe Cocker. En ze heeft deze week ook een Emmy Award gekregen voor een documentaire over haar leven. Maar is heel belangrijk geweest voor inheemse gemeenschappen die haar als een soort rolmodel zagen. Van iemand die succes in de vooral witte wereld van popmuziek heeft gehad. Dus ja, een beroemde vrouw. Maar er zijn wat donkere wolken aan de hemel gekomen. Vertel, wat hebben ze onderzocht? Wat is er uitgekomen? Nee, nou, Buffy St. Marie had een... haar levensverhaal was, hè, zoals wij dat begrepen... is dat ze in een inheemse gemeenschap is opgegroeid... en als jong kind tegen haar zin en tegen de zin van de ouders... is geplaatst bij een wit Amerikaans gastgezin. Uh-huh. Dat gebeurde in die tijd wel vaker. Hè. We spreken over de jaren 50 en 60... toen inheemse Canadezen vreselijk behandeld werden. Maar ze zei dus, hè, ik ben in die familie opgegroeid... die witte familie waar ik niet helemaal thuis hoorde... En toen ik volwassen was, heb ik mijn inheemse roots weer gevonden. Nou, dat was haar verhaal. En de Nationale Omroep van Canada, de CBC, dus zeg maar de NPO van Canada... die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die kwamen tot schokkende conclusies. Die ontdekte een geboorteakte uit de Verenigde Staten... waarbij wel degelijk blijkt dat ze gewoon in 1941... in Massachusetts in die familie is geboren van witte ouders... waarvan ze zei dat ze daar onder dwang naartoe werd gestuurd. En haar zus en broer uit die familie... die hebben al jarenlang gezegd van... dit is een leugenaar, ze is gewoon bij ons geboren. Ongelooflijk. En dat is dus nu de afgelopen weken naar buiten gekomen. En het verhaal lijkt te kloppen. Ze heeft bijvoorbeeld toen ze in het huwelijk trad, heeft ze ook aangegeven... ik ben in 1941 in Massachusetts in die familie geboren. Dus mm-hmm. Ja, waarom daar nou over liegen? Ja, waarom heeft ze dat gedaan? Nou, allereerst onmiskenbaar... Ze heeft iets met de inheemse Canadezen. Hè, en dat is absoluut oprecht. Ze is later ook als jonge volwassene is geadopteerd door een inheemse gemeenschap. Dus verwelkomd in de gemeenschap. En ze heeft ook heel veel voor inheemse gemeenschappen gedaan. Ze ziet er ook heel inheems uit. Heeft altijd veren in haar haar. En heeft inheemse gebeden als ze optreedt. Ja, en het is ook gewoon een goede zangeres. Mm-hmm. Hè, ze was bijvoorbeeld de eerste inheemse vrouw die bij Sesamstraat optrad in de Verenigde Staten. He, en waar ze ook veren in het haar had. En heel duidelijk claimde van ja, ik ben inheems. He. En dus nu zit daar een... daar wordt aan getwijfeld. He, maar waarom dan heeft ze het gedaan? Oprechte interesse in de inheemse gemeenschap. Maar het heeft haar carrière ook goed gedaan. Het was in een tijd dat de cultuur meer open stond voor zangers en zangeressen uit de inheemse gemeenschap. En ze heeft het heel nadrukkelijk in haar profiel altijd gebruikt. En ze heeft deze week eindelijk een verklaring uitgebracht. Een beetje een nukkige verklaring. Zo van, op de oprechtheid van mijn inheemse identiteit kan je niet twijfelen. Maar dat heeft niet alleen met sperma te maken. Dus een beetje... het is een gevoel van binnen. Maar ik kan me voorstellen dat dit bij de inheemse bevolking het niet per se in de goede aarde valt, deze ontdekking. Juist, ja. Ja, uiteraard, ze is geadopteerd door een inheemse groep. En die zeggen van, nee hoor, ze is gewoon inheems. Hè, dus ja. Elkaar... Ja, een beetje controverse. Maar er zijn heel veel andere inheemse groepen die zeggen van... jeetje, ons belangrijke voorbeeld is weggenomen. Mm-hmm. En alweer een witte Canadees of een witte persoon... die zich voordoet als inheemse persoon. En daar hebben we de laatste tijd meer last van gehad. Die wegloopt met onze cultuur en succes. Dus heel, heel controversieel. Hè. Nou, die mevrouw is 83. En dat is ook nog een ander aspect. Als ze in de VS is geboren, dan is ze niet Canadees. Oh, dat is nog een ander verhaal. Dat hoort er ook nog bij. Dat hoort er ook nog bij. Heel controversieel. Nogmaals, deze week ook een Emmy Award voor een documentaire over haar leven. Waarin die leugen naar buiten kwam. In stand. Ja. Ja, Dus hier komt nog wel een staartje aan. En, maar ik vraag me af of ze nog iets gaan veranderen. Hè. Zij is te oud. Wat heeft het nog voor een zin? Maar de discussie over wie is er inheems en mogen witte mensen wel claimen dat ze inheems zijn zonder dat ze in een inheemse gemeenschap zijn geboren, die discussie zal nog wel een tijdje gevoerd worden. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dit is natuurlijk cultural appropriation tot de max natuurlijk. Absoluut, ja. Absoluut. Maar ja, tegelijkertijd heel oprecht interesse in de inheemse cultuur. Dus dat kan je haar ook niet ontnemen. En ook veel goed gedaan. Ja, en mooie songs geschreven. Ook nog. Nou, we gaan het staartje horen. Ik ben benieuwd. Dankjewel Bas vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen over iets heel anders, namelijk over sport. Doe het. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goedenavond voor jou. Ja, eerst avond. Goedenacht voor jou. Dankjewel. Ja, Argentinië die koos deze week een nieuwe president. Het stond hier ook op alle voorpagina's in het nieuws. De uiterst rechtse Javier Milei. Wat voor invloed heeft dit op Brazilië? Ja, we hebben inderdaad een rechtse kandidaat in Argentinië gekozen. Ik noem hem intussen de Argentijnse Wilders. Is een trend. Hij is met ruime meerderheid is hij gekozen met 55%. Zijn opponent Sergio Massa had maar 45%. Dus dat betekent dat Argentinië helemaal naar rechts toe gaat. Mm-hmm. Ja, en dat heeft wel invloed voor Brazilië, maar ook denk ik sowieso voor de regio. We hebben een rechtse president al in Uruguay en in Paraguay. En zoals jullie weten waarschijnlijk zijn Argentinië, Brazilië, Paraguay, Uruguay zijn allemaal lid van Mercosur. Dat is een handelsblok hier in de zuidelijke kant van Zuid-Amerika. Je ziet dat dus de regio naar rechts opschuift. Ja, en ja, dat ziet Brazilië ziet dat niet zo graag. Nee, maar jullie hebben natuurlijk een hele linkse president met Lula. Hoe is die band tussen die twee? Kennen zij elkaar al? Ze kennen elkaar niet persoonlijk. Ik denk dat ze elkaar voornamelijk kennen van de voormalige Twitter, van X. Mm-hmm. Waarop ze wel toch wel elkaar al wel het een en ander hebben toegewenst. Nee, het zijn geen vrienden. Lula heeft de nieuwe regering van Argentinië gefeliciteerd via Twitter. Maar niet de naam genoemd van Milei. Hij gaat ook niet naar de installatie van Milei. Waarschijnlijk stuurt hij zijn vicepresident, dat is Geraldo Alckmin. Maar goed, Bolsonaro die heeft al gezegd dat hij er wel naartoe gaat. Met een aantal partijleden. Dus ja, ik denk dat Lula een beetje verontrust is. Want ja, zijn grote droom was altijd een heel groot, heel links continent. Hè. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk ook voor gezorgd dat Argentinië bij de BRICS kwam. Hij heeft natuurlijk ook genoeg bemiddeld om te kijken of IMF nog wat leningen zou geven aan Argentinië. En heeft met name ook zich toch indirect wel met de verkiezingen in Argentinië bemoeid. Door ook een groot campagneteam vanuit zijn eigen partij daar naartoe te sturen. Zo. Ja, dat is allemaal niet gelukt. En die Milei heeft gezegd van, ik wil die banden met Brazilië, die wil ik minder hebben. Misschien wil ik wel uit Mercosur stappen. Hij zegt, ik wil ook niet dat de Chinezen nog zoveel invloed hebben. Dus dat past allemaal niet in het straatje van onze huidige president. Dus dat kan nog de nodige spanningen geven, denk ik, in de regio de komende tijd. Ja, maken mensen in Brazilië zich daar ook over zorgen? Stel dat ze stappen uit dat handelsakkoord. Wat voor consequenties gaat dat dan hebben? Ja, kijk, ik denk dat Argentinië meer het van Brazilië moet hebben. Meer voordeel van Brazilië heeft dan Brazilië van Argentinië. Ja. Het is natuurlijk je buurman. Hè? En ja, je kunt beter maar op goede voet staan met je buurman dan met iemand anders. Dus het is, denk ik, over het algemeen zal het op lange termijn niet goed zijn voor de economie. Ja, alleen er zeggen heel veel mensen hier wel, hè, die toch intussen, dat Lula bijna een jaar president is en hij heel veel kritiek krijgt en het ook allemaal gewoon best wel een stukje minder gaat en heel veel beloftes worden niet nagekomen. Ja, begint iedereen toch weer een beetje naar rechts te kijken. Zeg, kijk eens, dus daar kan het wel. Dus er ontstaat ook toch weer een beetje hoop in Brazilië, dat over 3 jaar, dat Brazilië misschien ook wel weer een beetje meer naar rechts opschuift. Hè? Dus dat hoor ik ook heel veel op straat. Ja, aan de andere kant, het is een ongeleid projectiel, zeggen ze wel, die Milei. Dus ja, toch een beetje bang van dat er toch een beetje ongecontroleerd iemand je buurman wordt. Alleen ja, die Milei heeft intussen al wel een beetje water bij de wijn gedaan. Hij moet een regering vormen. Zijn partij heeft niet de meerderheid in het parlement. Dus hij heeft onder andere zijn opponent uit de eerste ronde, Patricia Bullrich, die is derde geworden. Hè, die, dat zit een beetje meer in het centrum. Die heeft je al gevraagd voor een ministerspost. Dus ziet hij dat hij toch al een beetje aan het inbinden is. Nou, dus, en daar trekken mensen nog een beetje hoop uit. Zeggen, nou goed, het valt er allemaal. Het is verkiezingstaal geweest. Ja. Dus in werkelijkheid zal het allemaal niet zo hard lopen. Nou ja, ik denk dat we best wel wat vergelijkingen kunnen trekken met wat jullie in Nederland afgelopen woensdag hebben meegemaakt. Ja, er wordt heel veel geroepen in verkiezingstijd, maar uiteindelijk moet je toch regeren. En denk dat de scherpe kantjes wel af zullen gaan. Dus, dus we zullen zien de komende tijd wat hier gaat gebeuren. Of de milde toon de overhand gaat voeren. We gaan het in de gaten houden, Frank. Ik ben heel benieuwd ook wat dat voor Brazilië gaat betekenen. Absoluut, absoluut. Ik hou jullie op de hoogte. Heel goed. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen. Tot zo. Ja, over een andere rechtse politici. Ja, over okay, Bolsonaro. Zo meteen weer. Ja, absoluut. Tot okay. zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek heel even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En deze week aandacht voor Estien en Kevin, want samen bestormen zij op dit moment alle hitlijsten in Nederland. Het duo heeft namelijk een eigen draai gegeven aan deze klassieker van Sef. Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is. Ja, De Leven, een van de grootste platen uit de Zero's, om het zo maar even te zeggen. En het zit nu dus in een nieuw jasje. En soms is nieuw niet altijd beter, maar in dit geval ben ik er zelf nog niet helemaal over uit. Dus het is nu ook aan jou om te kiezen welke versie vind je het fijnst. Dit is De Leven van Kevin en Estien. Soms gehuurd en soms gekocht. Soms recht en soms met bocht. Soms binnen, soms op de blok. Soms vrienden, soms 100 ops. Soms poeder en soms in rocks. Op verlof, hij wordt nog onderzocht. Dat zijn lijf soms vrij en soms op slot. Soms nuchter en soms te trots. Soms hard, soms wiet, ik ben soms gestopt. Soms kalm, soms opgefokt. Soms schreeuwen, soms opgekropt. Soms bewaard en soms gebost. Soms te druk, soms onder ons. Soms goed, ik ben soms een hond. Soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. Is soms easy, soms intensief. Soms ben ik een different breed. Soms neem ik dit voor lief. Soms wil ik nog een keertje als een kind van drie. Soms gepland, soms instinctief. Soms geregeld, soms fix ik niets. En soms denk ik alles is verdiept. Soms ellende, bende hier in de streets. Soms emoties verbergen en soms leeg geen gevoelens. Als het morgen over is, heb ik geleefd door de voelens. Als er niks meer over is, zeg mij wie beet alle boetes. Ik weet ook wel dat de aandacht en de fame niet vergoed is. Dus ik ren omdat ik oprecht niet weet wat genoeg is. Weer opnieuw nog groter, we verbreden de routes. Weer echt spijt van, alles was mooi. Alles. Ook de dalen en die andere zooi. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. Estien samen met Kevin met De Leven. En of je het nou beter of niet beter vindt dan de klassieker van Sef. Het is wel een prachtig nummer. Daar kunnen we het over eens zijn. De wereld van PNN VARA. Dan iets heel anders. Want wie Ajax wil vinden op de ranglijst moet lang zoeken. Maar eindelijk hebben ze wat puntjes te pakken. Want na een 5-0 winst op Vitesse staat de club nu op plek nummer 8. En als een meevaller, want een paar weken geleden stonden ze nog helemaal onderaan. Nog nooit begon de club uit Amsterdam zo slecht aan de competitie. En na weken van onrust moest trainer Maurice Stijn vertrekken. En mag John van het Schip de boel proberen te redden. Ja, ik heb er nooit meegemaakt. Zo triest. En ik zou ook niet weten waar ik zou moeten beginnen. Ja, winterstop. Ja, het is verschrikkelijk gewoon. Het is één grote puinhoop. Het is onwaardig, hè. Het is verdediging zo lekker als een mandje, jongen. Die misliep dat verkeerd ingekocht, 115 miljoen aan de kloten. Het is één groot drama. Nou, donderdag krijg je weer een paar slaag, zondag krijg je een paar slaag. Einde seizoen. Ja, je hoorde hier de echte Ajaxide. Die werden geïnterviewd op de Albert Kuip. Maar wat ze vonden van dit seizoen van Ajax, nou, dat is vrij duidelijk. Ook in Engeland heeft Manchester United, de club van ex-trainer Erik ten Hag, ook het zwaar. Maar hoe zit dat in andere landen? Waar is er ook sprake geweest van zo'n groot verval? En welk team werd bijvoorbeeld uit helemaal niks kampioen? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Canada, Bas Bruse. Bas, ben jij eigenlijk een beetje Ajax-fan nog? Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben een Feyenoord-fan. Oeh, dus jij bent blij. Nee hoor, ik gun ze het allerbeste. En als er mooi voetbal wordt gespeeld, en dat kan Ajax heus wel, dan geniet ik daar ook van. Maar als je me vraagt van wat is je favoriete team, Feyenoord. Feyenoord, natuurlijk. Ik hoor het helemaal uit hart en nieren, komt het naar buiten. Maar als we het dan toch hebben over het Ajax van Canada, of misschien laten we zeggen een club die het heel goed doet in Canada, wie zou dat dan zijn? Nou, allereerst dan moeten we van sport wisselen. Dan gaan we natuurlijk naar het ijshockey. Ja, dat is de dominante sport in Canada. Mm. Ja, en het meest legendarische ijshockeyteam, dat zijn de Montreal Canadiens. Of de Montreal Canadiens, want ze schrijft het op Frans. Worden ook wel de Habs genoemd. En ik zal maar niet uitleggen hoe dat komt, want dan heb ik een half uur nodig. En naar de Montreal Canadiens, waarom zo belangrijk? Op de wereld is er geen enkel team dat zo oud is als de Montreal Canadiens. Spelen al sinds 1909 ijshockey. Er is ook geen enkel team dat zoveel wedstrijden heeft gespeeld in competitieverband. Er is geen enkel team op de hele wereld dat er zoveel wedstrijden gewonnen heeft. Ijshockey, dat wordt in de Verenigde Staten en Canada samen gespeeld in een competitie, de NHL, de National Hockey League. En Montreal is het team wat het meeste competitie gewonnen heeft. Oh, sorry Bas, je valt heel even weg. Wat zei je als laatste? Dat Montreal, die Amerikaanse competitie, nu al 24 keer heeft gewonnen. Wow. En dat is het meest van allemaal. Dus een heel een dominant team. Hè? En ook een team, dat komt uiteraard uit de provincie Quebec, uit Montreal. Heel belangrijk onderdeel van de, laten we zeggen, de nationale trots van Quebec. Franstalig uiteraard. Dus van nature het allerbelangrijkste team van Canada. Hoewel er zijn veel rivalen. Maar ze doen het nu niet zo goed. Nee, dat voelde ik al ergens aankomen. Want waar staan zij op dit moment in dit seizoen? Welke plek? Nou, dit seizoen, een beetje hetzelfde als Ajax, stopte met gisteren stonden ze op de laatste plaats. Oh jee. maar goed nieuws voor Montreal, want ze hebben gisteren een wedstrijd gewonnen tegen de San Jose Sharks. En die hebben ze zo waar met 3-2 gewonnen. Mm. Nou is de San Jose Sharks, die zijn in de hockeywereld een soort kleuter. Maar goed, ze hebben gewonnen, dus ze staan niet meer op de allerlaatste plaats. Ze staan nu zevende in de regionale competitie. Maar de laatste twee seizoenen, dus de twee seizoenen ervoor, waren ze laatste. Hoe kan dat? Hoe kan je van zulke hoge pieken gaan naar dit? Ja, en ik noem nog één jaartal. In het seizoen daarvoor stonden ze in de finale van de cup. Ze zijn heel erg ineengezakt. In een hele korte periode. En ja, een beetje net als Ajax, wie moet ze dan de schuld geven? Natuurlijk de trainer. Dus de trainer werd die ze in de finale hielp komen en daarna ze op de laatste plaats liet eindigen. die moest verdwijnen. Dus er is een nieuwe trainer. Wat kan je dan zeggen van waarom zijn ze zo ingezakt? Heeft met vernieuwing te maken. Een hoop oude rotten die zijn verdwenen. En daar zijn jongere spelers voor in de plaats gekomen. In hockey heb je een heel raar uitruilsysteem van spelers ieder jaar. Dus die spelersgroepen veranderen nogal. Het zijn ook enorme aantallen. Montreal heeft... er staan maar 6 spelers op het ijs. Maar het team heeft 23 personen. En het meeste zijn dus Franstalige Canadezen, maar ook van anderen. Maar dus nogmaals, redelijk jonge, ervaren, onervaren jongens die erin moeten komen. Maar daarnaast heeft Montreal ontzettend veel pech gehad met blessures. Blessures zijn heel normaal in ijshockey. Ja, zware sport. Veel gebeuk. Ik weet niet of je wel... Ja, er wordt veel gebeuk. Hè. En een goed voorbeeld is... ieder team heeft altijd een enforcer op het ijs. Een uitvoerster. Nou ja, dat is een... laten we zeg maar bijna een gangster. Hè, want de enforcer heeft tot taak... op een ruwe manier tegenstanders tegen het ijs te werken. Hè. En... Je ziet zelfs vuistgevechten op het ijs, dat mag. Dan doen ze eerst hun handschoenen uit en dan gaan ze vuistgevechten voeren. Dat mag hier allemaal. In Europese hockey doen ze dat. Dat mag gewoon. Dus het is een... Ja. Na ongeveer 20 seconden mag het en dan moeten ze ophouden. Maar het is heel merkwaardig om voor het eerst te zien dat spelers plotseling hun kleding half uitdoen en dan met elkaar een vuistgevecht voeren onder het goedkeurend oog van de scheidsrechters. Dan snap ik dat er veel blessures zijn. Dat die doorloop vrij vlug is. Ja, er zijn dus veel blessures geweest bij Montreal. En dat heeft ertoe geleid dat met name in de verdediging ze de afgelopen seizoenen heel erg zwak waren. Ja, en als de verdediging zwak is, dan komen er meer goals bij de tegenstanders. En dan verlies je. En wat hebben ze er dan aan gedaan om beter te worden? Natuurlijk een coach. Maar die nieuwe coach die heeft nog niet gepresteerd. Want die heeft daarna ook 1 seizoen als laatste geëindigd. En ook nu staan ze nog zwak. Maar pas halverwege het seizoen. Dus er is nog best wel wat mogelijk. En daarnaast hebben ze ook een jaar geleden... de fysiotherapeut en de teamarts van het team ontslagen. En ik denk dat dat een misschien wel een slimmer ontslag is, of een duidelijker ontslag. Want als je veel blessures hebt, dan betekent dat toch ook dat de medische en fysiobegeleiding van het team niet optimaal is. Okay. Want ieder team op het ijs heeft dezelfde uitdagingen. En dat Montreal nou meer blessures heeft dan veel andere teams. Ja, dat zegt iets misschien over de training en de conditie van de jongens, maar ook over de manier waarop ze verzorgd worden. Hey, maar het verhaal is nog niet afgelopen. Gek genoeg, ik heb gezocht naar teleurgestelde fans die net zoals Nederlanders lekker aan het kankeren zijn op het team. Ja. En misschien is het ook wel... Ja, Canadezen doen dat niet zo snel. En Nederlanders die zijn al snel klaar met hun mening. En dan is het heel scherp hier in Canada. Ja, mensen zijn wel teleurgesteld. Maar je merkt niet echt dat de fans minder voor de Habs juichen. Minder voor Montreal juichen. Integendeel, ze hebben nog steeds een kans om... in de play-offs te komen, zeg maar, de na-competitie. En als je daarin zit, dan heb je eigenlijk al een geslaagd seizoen, ook al win je niet. Maar dat betekent dat ze in principe nog voor de cup zouden kunnen spelen. Maar ja, als je in de helft van het seizoen laatste of één na laatste staat, meestal een teken dat je dat niet meer gaat dat dat niet gaat gebeuren. Maar dan vind ik het toch mooi om te horen dat dat misschien ook wel Canada typisch is, inderdaad, dat de fans er blijven. Dus ik kan me voorstellen, al die tribunes zitten nog steeds gewoon vol. Ja, de tribunes zitten vol. Hè. En ik ben een paar keer naar Vancouver gaan kijken. De Vancouver die hebben een leuk hockeyteam. Die doen het goed, overigens. Die zijn tweede in de regionale competitie. Oh, sorry, je viel weer heel even weg. Excuus, dat laatste stukje. Ik vertelde, ik ga wel eens naar Vancouver kijken. Mm-hmm. Die doen het overigens nu goed. Maar het is gewoon moeilijk om hockeykaartjes te krijgen. Ze zijn ook vreselijk duur. Dus ook bij teams die het al jarenlang niet goed doen. Ik heb verteld over Montreal, maar het echte loser team is het team vanuit de grootste stad van Canada, Toronto. Ja. De Toronto Maple Leafs. Die hebben 11 keer de cup gewonnen, dus ook niet slecht. Maar de laatste keer was 46 jaar geleden. En iedere keer weer, dan hebben de mensen hoop. En het is ook het rijkste team in Canada. Dus het wordt massaal met geld gesmeten. Dat is een goede vergelijking met Ajax. Mm-hmm. Maar dat mag niet baten, het geld. Nee, dus, maar zelfs Montreal heeft, of zelfs Toronto, nog steeds bloedloyale fans die ieder jaar opnieuw weer hopen op winst. Ook in Vancouver, je ziet zelden lege plekken op de tribunes. Goed teken, want dat betekent dat die sport ook echt leeft en dat mensen zich niet laten leiden door verlies of winst, maar gewoon gaan voor de loyaliteit aan het team. Mooi om te zien. Mooi dat sport dat eigenlijk wakker kan maken in de mens. Mm. In ieder geval Canada. In Nederland kunnen we daar nog wat van leren, denk ik. Ja, en ik denk ook dat het verschilt per sport. Ik heb het gezien. Ik kijk ook wel eens graag naar voetbal. De manier waarop er tegen winnende en verliezende teams aan wordt gekeken is anders. Ze spelen hier ook veel meer wedstrijden. Hè? Mm-hmm. Dus als je het seizoen bekijkt, dat is een beetje een dubbel aantal wedstrijden als je met voetbal speelt. Dus een verlies, dat kan wel. Want het kan daarna weer goed gaan. En het houdt het spannend, uiteindelijk. Ja. En we hebben maar 6 teams uit Canada die meedoen aan die Noord-Amerikaanse competitie. Dus de spoeling is ook relatief dun op dat niveau. En we zijn een groot land. En dat betekent dat er relatief veel fans voor een weinig aantal professionele teams zijn. En dat maakt ook dat de tribunes vol blijven zitten. Ja, mooi. Dus je kiest je team en daar blijf je bij de rest van je leven. Prachtig om dat te zien. En ik hoop wel dat nog één keer de naam van het team, wat er nu niet goed voor is. Montreal Canadiens. De Montreal Canadiens, dat ze er nu in ieder geval goed, dat het beter gaat, hè, de komende tijd. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Of ze winnen, dat is nog maar de vraag. Maar ik denk niet meer dat het laatste plaats gaat worden. Heel goed, dat houden we vast. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Bruse vanuit Canada. En ik wens je nog een hele fijne avond. En ik spreek je de volgende keer weer. Graag gedaan, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Veneno, pinga da boca daquela cobra. Eu tava me olhando, mudando, olhei pra ela e digo: sou vaqueiro, marajoara. Esses olhos de coque se encontram com o meu. Acho que vai me encantar. Numa cantiga presa do vagalume no chuveiro, do fundo, no vento querer espalhar. Veneno, veneno, pinga da boca daquela cobra. Eu tava me olhando, mudando, olhei pra ela e digo: sou vaqueiro, marajoara. Esses olhos de coque se encontram com o meu. Acho que vai me encantar. Numa cantiga presa do vagalume no chuveiro, no vento. Quero the rhythm, don't let me go. Running, won't let me go. Take your time, you love the tempo. Close my eyes, I'm so high. Know the rhythm, don't let me go. Of de Nano van Sophie Tucker. En een beetje harde muziek misschien midden in de nacht, maar wel heerlijk om je even wakker te houden en dat je ook gewoon heel even lekker kan dansen. De wereld van BNN VARA. Afgelopen maandag werd de lijsttrekker van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, aangevallen in een café in Groningen. Baudet werd door een minderjarige jongen met een bierflesje op zijn hoofd geslagen. En dit was niet de eerste keer dat de lijsttrekker doelwit was van een aanval. Want 3 weken geleden werd Baudet ook al met een paraplu op zijn hoofd geslagen toen hij op reis was in België. Baudet vertelt wat er nou precies is gebeurd afgelopen maandag en andere lijsttrekkers reageren op het voorval. Zoals u weet, gisteravond in Groningen waren we op een campagne. En eigenlijk aan het eind van het event ging ik nog even met wat mensen op selfie. En een van de mensen waar ik mee op selfie ging, die had een bierflesje in zijn hand en heeft mij daar 2 keer mee geslagen. De eerste keer net boven mijn oog. En de 2e keer achter op mijn hoofd. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Dit kan niet, moet tot op de bodem worden uitgezocht. En ik wens hem ook veel sterkte. Wees het vooral oneens met Baudet, maak een spandoek, ga schreeuwen, ik vind alles best. Maar blijf met je handen van politici af. Ja, het heftige een aanval die politiek gerelateerd is. Maar hoe kan je mensen zomaar aanvallen omdat je het niet met ze eens bent? Hoe doen andere landen dit? Hoe gaan ze daarmee om? En herkennen zij dit probleem ook? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondenten uit de Verenigde Staten en Brazilië. En ik vlieg als eerste naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, goedemiddag. Goedenavond. Doe ik het weer verkeerd. Sorry. Goedenacht voor jou. Dit is zeker ook in Brazilië gebeurd. En daarvoor moeten we terug naar het jaar 2018. Want toen was er een incident met, we hadden het net al even kort over hem, Jair Bolsonaro. Ja, Jair Bolsonaro, ja, die is op 6 september 2018... heeft hij een messteken gekregen tijdens een campagne. Hij was in Juiz de Fora, dat is een stadje in de staat Minas Gerais. En daar was hij onder aanhangers en die hebben hem op hun schouder genomen. Dus hij is eigenlijk een beetje door de straat op de schouders van aanhangers is hij van de ene naar de andere kant gebracht. En toen is er een fanatieke tegenstander van hem, die heet Adelio Bispo de Oliveira. Ja, die heeft in zijn buik gestoken. Ik denk 4, 5 messteken. Ja, geluk bij een ongeluk is eigenlijk dat hij op de schouder zat. Daardoor is natuurlijk de messteek, die beweging is naar boven gegaan. Dus daardoor heeft hij wat minder kracht gehad. En wat was dat gewoon verticaal geweest, dan had Bolsonaro dat niet overleefd. Nee, ongelooflijk dus heftig. Ja, heel heftig, heel heftig. Dus je kunt gewoon, als je gaat googlen, op YouTube zie je daar nog steeds beelden van zien. Dat ineens, hij een soort krampbeweging, hij pakt naar zijn buik toe. Nou, hij is daarna gelijk naar het lokaal ziekenhuis gebracht. Heeft meer dan 2 liter bloed verloren. Er is ook een slagader is ook geraakt. Maar voornamelijk heel zijn darmstreek was natuurlijk verwond. En daarna is hij overgebracht naar een van de beste ziekenhuizen van Brazilië. Het Albert Einstein ziekenhuis, een Joods ziekenhuis in São Paulo. Ja, en daar heeft hij een aantal operaties ondergaan. En hij heeft gewoon... Het was 6 weken voor de eerste ronde van de verkiezingen. Ja, en hij heeft wel de verkiezingen mee kunnen doen, maar hij kon geen campagne meer voeren. Nee, Verswoud, wat heeft dit gedaan? Wat waren de eerste reacties op deze aanval? Hadden mensen dit zien aankomen? Ja. Nou ja, ja, er was natuurlijk al best wel een lange polarisatie aan de gang. Mm-hmm. Zoals je weet hebben wij natuurlijk heel lang een linkse regering gehad. We moeten dan toch wel een paar jaar terug. Nou goed, de schandalen van Petrobras die waren natuurlijk op dat moment, kwam die aan licht. Lula zat intussen al in de gevangenis. Kon niet meedoen aan de verkiezingen. Nou ja, zijn de opvolger van Lula, hè, want Lula was al twee regeringen, was al president geweest. Dat was Dilma Rousseff. Nou, die was intussen impeached, daar heb ik ook al een keer over gehad. Michel Temer was haar vervanger, dat was de vicepresident. Maar goed, die deden allebei niet mee aan de verkiezingen. Fernando Haddad, die werd toen als kandidaat naar voren geschoven. Maar ja, Bolsonaro, die had zoveel aanhangers. En er waren met name mensen die dus tegen de PT, tegen de partijen van Lula waren, tegen Haddad. Ja, en goed, en toen is natuurlijk vanuit links is heel erg, ook op sociale media en dergelijke, is er gewoon een hets ontstaan natuurlijk tegen Bolsonaro. Zoals die hetze nu ook een beetje ontstaat in Nederland. Hè, tegen de winnaar hier van afgelopen woensdag. Zoals we dat ook hebben gezien nu de afgelopen week in Argentinië. Ja, je ziet dus dat gewoon links wordt gewoon veel sterker tegenover rechts gezet. En, en dat leidt tot een fanatisme. Ik vergelijk die man ook wel met een beetje met Volkert de Graaf. Dat is de man die de Pim Fortuyn vermoord heeft. Ja. Toch ook een beetje een eenling. Ja, hij zit wel een beetje in dezelfde hoek. Een beetje een eenling. Hij heeft dan ook niet. Dat is ook nooit uitgekomen. Of hij het dan samen met andere mensen heeft gedaan. Er zijn ook nooit echt sporen van betalingen zijn ook niet richting hem gegaan. Het is iemand die gewoon heeft gezegd, ik heb zo'n hekel aan die man. En ja, die vanuit zijn eigen politieke overtuiging. Worden. Absoluut, ja. Hij zat natuurlijk wel aan de linkerkant. Hij was lid van PSOL. Dat is een zusterpartij van de PT. Mm-hmm. Dus je moet een beetje zeggen, denk ik, een beetje een GroenLinks of SP-partij. Dus het was niet hij was geen lid van de partij Trabalistas, waar Lula natuurlijk de voorman was. Maar goed, hij was een sympathisant van aan de linkerflank. Maar door polarisatie is die man zo fanatiek geworden. Die heeft echt wel al best wel een tijdje. Bolsonaro en ook zijn familie, hè, want een aantal van de zonen van Bolsonaro zit ook in de politiek, heeft hij gevolgd. Mm. En hij heeft toegedacht op dat moment van was te weinig bewaking. Ja, en hij zat in de massa, hè, en deed alsof hij echt inderdaad een aanhanger was. Ja, en had het zakmes in zijn rugzak zitten, heeft hij tevoorschijn getoverd en hij heeft kunnen toeslaan. Wat voor invloed heeft dat nou op Bolsonaro gehad? Want je zei hij kon niet meer campagne voeren. Wat heeft dat met hem gedaan? Werd hij hierdoor eigenlijk een stuk populairder? Kreeg hij sympathie? Ja, ik kreeg sympathie. Ja, dat viel me eigenlijk op dan bij jullie. Hè? Dat Baudet heeft daar geen sympathie mee gekregen. Maar hij heeft toch ruim de verkiezingen verloren. Nou ja, hier zag je dat dus wel. Daardoor was het ook zo dat hij... Kijk, Bolsonaro is niet zo heel sterk in debat. En daar is hij dus eigenlijk ook, denk ik, de vorige verkiezingen met Lula heeft hij dat toch een beetje verloren. Ja, hij had een goed excuus. Om niet aan de debatten deel te nemen. Nou, ik denk dat hij ook niet kon. Hè? Want natuurlijk, het is niet niks. Maar hij deed ook niet mee. Dus hij hoefde niet... zijn populariteit kon niet dalen. Omdat hij het zou verknallen bij debatten, want dan kon hij deelnemen. Maar er kwam ook zoiets van, zie je wel, de messteek kwam van links. Ja. Hij krijgt dan toch wat meer sympathie. Dus ik denk dat het niet in zijn nadeel heeft gewerkt. Absoluut niet. Nee, ik hoorde ook dat er allerlei theorieën rondgingen over het motief eigenlijk van de dader. Als dat dit misschien wel in zou kunnen worden gezet als een campagnestunt eigenlijk. Nou, dan krijg je allerlei complottheorieën. Hè? Wie zit erachter? Nou goed, en inderdaad, een van de complottheorieën zou zijn van het was gewoon een aanhanger van Bolsonaro en het was opgezet. Nou, ik denk dat het wel een heel riskante actie is. Want als je iemand zo verwondt dat hij dus eigenlijk bijna het leven had gelaten, dan denk ik mezelf, dan had je het op een andere manier moeten doen. Ja. Goed, er wordt ook wel eens gezegd dat het ook niet echt een aanslag was. Lula heeft ook wel beweerd dat hij zegt, ik denk echt niet dat die man neergestoken is. Nou, er zijn inderdaad wel beelden hoor, van dat hij in het ziekenhuis ligt. En dat zet je niet allemaal op. En hij heeft ook wel een keer zijn littekens laten zien. Het was een echte moordaanslag. Dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat is er gebeurd met de dader? Ja, wat is er met de dader gebeurd? Nou ja, die kreeg ineens gratis hulp van de beste advocaat van Brazilië. Dus toen heeft hij er eentje gekozen. Nou ja, goed, de geldbronnen waaruit die advocaten zijn betaald, die zijn nooit bekend geworden. Want dat schijnt dus onder het geheimhoudingsplicht van een advocaat schijnt dat te vallen. Dus daar is men nooit achter kunnen komen van wie hebben die man zo graag financieel wil ondersteunen, mm-hmm. dat hij de beste advocaat kreeg. Nou, uiteindelijk is die ontoerekeningsvatbaar. Ja, dat is het woord. Dat is het woord. Ja, ja. Nou, dat is hij verklaard. Dus dat betekent dat hij. Ja, hij zit in een inrichting tot nu toe. Dus hij is niet naar de gevangenis gegaan, maar een inrichting. Hij is psychisch getest. En toen bleek dat hij toch wel wat stoornis had. En ja. daardoor mocht hij dus niet normaal berecht worden. Dan zit hij dus in een inrichting op dit moment. Wat is er daarna eigenlijk gebeurd na deze aanslag? Want ik kan me voorstellen dat de beveiliging veel strenger is geworden. Rondom campagnes. Ja, het is veel strenger geworden. Maar dat geldt niet alleen voor Bolsonaro. Hè? Want mm-hmm. we hebben natuurlijk ook campagne gehad. Hè? Want Lula is een beetje een jaar geleden gekozen. En nou, Lula werd heel zwaar bewaakt. Want de aanhangers van Bolsonaro zijn ook heel erg extreem. Dus ja. er waren ook wel serieuze dreigingen dat Lula misschien wel neergeschoten zou kunnen worden. Dus die heeft zich omringd door best veel bewapende mensen. En heeft het aantal openbare optredens heeft hij redelijk beperkt. Nou, Bolsonaro niet. ik kan hem best wel wat zeggen dat die man best lef heeft. Of in ieder geval toch niet bang is. Dus Bolsonaro is redelijk veel in het openbaar geweest. Alleen wij denken dat hij wel redelijk veel bewapende mensen om zich heen had. Nou, Bolsonaro heeft ook als hobby motorrijden. Dus wat hij deed, dan ging hij van de ene stad naar de andere ging ze rijden. En dan zei hij, nou, we hebben weer een motorado. Dat is dan, nou, we gaan een grote motortocht doen. En een van onze speciale gasten is dan Bolsonaro. Dus het waren gewoon politieke campagnes met motors over de weg. En dan werd een stukje van de snelwegen werden afgezet. Maar ik weet zeker dat alles wat onder hem heen reed gewoon zijn bewaking was. Dus ja, ze zijn voor hem. Zijn ze gelukkig niet meer dichtbij kunnen komen. Maar ik sluit niet uit dat wij de komende jaren nog wel eens een keer geweld ook wel weer terug zien tegen een politie. Daar is het land veel te veel voor gepolariseerd. In feite heel de regio. Ja, het lijkt wel een beetje de hele wereld, hè, laatste tijd. Absoluut. Ja. En ik denk dat gewoon, wij dachten dat het iets van hier was, maar we zien het nu ook inderdaad heel erg in Europa terug. Nou, in de VS krijgen we het volgend jaar ook natuurlijk weer als de verkiezingen zijn. Dus helaas moeten we daarmee leven. Ja, een trieste ontwikkeling. Ja, crisisontwikkeling, maar ik denk dat de sociale media daar natuurlijk ook gewoon heel veel mee te maken heeft. Er wordt getwitterd, er wordt zoveel fake news ook op allerlei kanalen gezet. En ik denk dat daardoor mensen ook gewoon veel fanatieker worden. En er hoeft maar één gek een wapen te kopen en dicht bij zo'n politicus te komen. En je ziet wat de gevolgen zijn. Ja, laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren in ieder geval. Maar ja, het is soms een dries wereldbeeld wat we eraan overhouden allemaal. Absoluut, ja. En ja. we zouden denken, nou, wanneer gaan we weer eens terug naar normaal. Maar ja, ik ben bang, ook wat er dus nu in Nederland gebeurt. Ja, dat niet gaat gebeuren. En ik ben ook wel geschrokken wat er bijvoorbeeld in Nederland is gebeurd afgelopen woensdag. Maar ik zie ook dat de reactie... Ja, van het is fel tegen fel. Ja. Absoluut. Ik denk van, joh, ik heb Timmermans horen praten. Ik heb natuurlijk wel gevolgd. Ik zei van, nou, doe dat nou niet. Doe dat nou niet, want ik denk het alleen maar erger maakt, weet je. Dus geef nou even een kans. Misschien is het allemaal, zien we wel iemand anders nu voor ons. Maar nee, het is niet handig. Nee, iedereen wil uiteindelijk gehoord worden in die tijd leven. Dit en niemand voelt zich gehoord. En dat leeft zo in Nederland. En dat is hetzelfde in Brazilië. En hopelijk komen we op een gegeven moment weer dichter bij elkaar. Maar ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Helaas wel, ja, maar goed. Ja. Maar laten we positief blijven, Roze. Ja, precies. Dus, even met een positieve noot eindigen. Ik wil je heel erg bedanken. In ieder geval. En ik spreek je hopelijk snel weer. En dan kunnen we het misschien over een wat positiever onderwerp hebben. We gaan zeker een positiever onderwerp voor volgende keer zoeken. Ja. Geen politiek. Geen politiek, okay. Nee, precies. Dankjewel Frank de Meijer uit Brazilië. Nog een hele fijne avond. Ja, jij nog een prettige uitzending. Tot Dankjewel. Tot de volgende keer. Eu tenho a cara de santa, mas não se engana, eu vou te mostrar. Meu cheiro vicia, meu toque alucina, o doce do seu paladar. Te faz salivar, derreter, deslizar. Te faz viajar sem sair do lugar. Tengo, tengo, tengo, lingo, tengo. Tengo, tengo, tengo, lingo, tengo. Tengo, tengo, tengo, lingo, tengo. Sua poesia. Ainda leve, livre, não tô nem aí. cheiro vicia, meu toque alucina o doce do seu paladar. Te faz salivar, derreter, deslizar. Te faz viajar sem sair do lugar. Tengo, tengo, tengo língua, tengo. Tengo, tengo, tengo língua, tengo. Tengo, tengo, tengo língua, tengo. Tengo, tengo, tengo língua, tengo. You're the Juliet and Tango. En dan vliegen we door naar de Verenigde Staten, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag. Ja, goedemiddag, Rosa. Fijn dat je er weer bent. We hebben het over geweld op politici. En dan kan de VS natuurlijk niet achterblijven. Want er is nogal het een en ander gebeurd, waarvoor we ook even diep de geschiedenisboek in moeten duiken. En dan beginnen we helemaal bij het begin, bij Abraham Lincoln. Ja. Ja, Amerika heeft echt een lange geschiedenis. Want we hebben dus, ik denk dat iedereen wel bekend is met 2 vermoorde presidenten. Mm. Maar we hebben er 4. 4? Er zijn 4 presidenten zijn er vermoord. Lincoln is de eerste. Garfield is de tweede, dat is de 20ste president. William McKinley is de derde, de 25ste president. En Kennedy is de laatste. En die was, wat was het? Die was in de jaren 60 president. Maar yeah. Lincoln was de eerste dus. En die werd door zijn hoofd geschoten in het Fort Theater in Washington door John Wilkes Booth. En Booth wilde eigenlijk, het was tijd aan het einde van de burgeroorlog. En ja, het was echt wel zo ver geworden dat het Confederate Army had zich al overgegeven. De president was al op de vlucht. En de hoofdstad Virginia was al ingenomen. Maar Booth dacht toch nog even, dat ga ik wel even regelen in mijn eentje. Ik ga even Lincoln omleggen. Hij wilde een jaar eerder wilde die Lincoln ontvoeren. Ja. Maar dat is dus mislukt. Want daar had hij toch niet genoeg steun voor en dergelijke. En toen dacht hij nu van, dan ga ik hem nu maar vermoorden. En dat deed hij, tot die beslissing kwam hij. Nadat Lincoln een speech had gehad waar hij gezegd van, slavenvrij zijn, dan krijg je natuurlijk ook stemrecht. Mm. Ja, dat vond hij dus helemaal niks. Ongelooflijk. En daarvoor is hij toen vermoord. Wat is er toen gebeurd met de dader? Nou, dat is nog een klopjacht van 12 dagen geweest. 12 dagen? Jeetje. Ja, precies. Ja, en we hebben natuurlijk, het is niet zo dat iedereen met een camera tegenwoordig rondloopt en hem wel ziet en hem dan doorgeeft aan de FBI. Die er ook nog niet bestond toen de tijd. Ja. Ze zijn 12 dagen naar hem op zoek geweest. Hij heeft onderdak gekregen bij wat mensen die de zuidelijke zaak nog een beetje ondersteunden. Hij had ook zijn been gebroken tijdens een vluchtpartij. Dus hij had ook hulp van een dokter gekregen. Uiteindelijk is hij gevonden in een schuur in een boerderij ergens. En daar wilde hij dus niet uitkomen. Toen zei het leger, een van de onderdelen van het leger had de schuur omsingeld. En die zei van, dan steken we de boel in de fik. En toen kwam, ze zaten daar met z'n tweeën. En een van de zei, ik ga er wel uit. Dus die kwam naar buiten. En Booth wilde dat niet, dus die bleef erin. Toen ging dus de schuur in de fik. Toen probeerde hij toch via de achterkant nog te ontsnappen. Maar daar stond dus ook iemand van het leger. En die schoot hem van achter neer. En ik geloof dat hij nog 2 uur geleefd heeft. En uiteindelijk is hij zonder ook maar iets van schaamte. Of te zeggen dat het hem speet. Is hij overleden. Zo van, vrijheid voor de Confederates. En toen ging hij dood, weet je. Een beetje dat idee. Dus Wauw, een einde. Een triest einde. Dan moeten we door naar de Kennedy. Ja, John F. Kennedy. Dit is denk ik nog wel de moord op een president die ons allemaal nog heel erg bijstaat. Waarom was hij eigenlijk zo'n target? Kennedy was maakte toch wel grote veranderingen door en wilde ook grote veranderingen doordouwen in de Amerikaanse samenleving. En ik denk dat toch wel dat hem eigenlijk met zijn leven heeft moeten bekopen. Mm-hmm. Het officiële verhaal is dat Lee Harvey Oswald hem heeft vermoord. We weten niet precies waarom, want Lee Harvey Oswald werd 2 dagen daarna werd hij vermoord door Ruby. Een of andere gangster die vond dat waren ze zo boos over dat hij moest hem omleggen. Ja, vast. Maar er zijn natuurlijk heel veel theorieën omheen wat er gebeurd zou kunnen zijn. Ik bedoel, Kennedy's broer Lord Kennedy was minister van justitie. En die wilde de maffia gaan aanpakken. Dus de maffia had het dan niet zo op Kennedy. Kennedy wilde de oorlog in Vietnam stoppen. dus de militaire, ik zou niet zeggen de militairen zelf, maar het militaire industriële complex. Ja, die, ja, het wapens maakt. Nee, die wilden dat ook niet en zo. En ja, zo zijn er dus een hele hoop groeperingen die het gewoon niet zo op Kennedy, die niet zo met Kennedy op hadden. En die dus een goede reden hadden om hem om te leggen. Maar het is nu, ja, nu is hij dus officieel vermoord door Lee Harvey Oswald. Maar dat is heel lang, is daar twijfel over geweest? Hierdoor dus ook? Oh, nog steeds. Nog steeds, ja. Ja, nee, nog steeds. Ja. Dat is, het officiële verhaal is dat Lee Harvey Oswald het gedaan heeft. Maar er zitten wel heel veel, hoe zeg je dat, toch wel hiaten in dat verhaal. Er zouden extra mensen gezien zijn op de Grassy Knoll bijvoorbeeld. Een of ander grasheuveltje wat aan de andere kant van de weg zou zijn. De contacten die Oswald zou hebben zouden niet passen in zijn leven. Hij was naar Rusland gevlucht nadat hij in Amerika in het leger had gezeten. En toen kon hij zomaar weer terugkomen. Nou, dan hebben we het over de jaren 60, op de hoogte van de Koude Oorlog. Dus dat is niet zo makkelijk, weet je. Dat hij dan zomaar in één keer terugkomt met zijn Russische vrouw. Ja, daar zit wat achter. En ja, ik ben er zelf trouwens in januari geweest. Ik heb een hele tour gehad en dergelijke. En ik heb dus ook eens gekeken. En geloof mij maar, vanaf die Grassy Knoll heb je echt een veel beter schot op die weg dan vanaf de zevende verdieping van een van de warenhuis. En ik heb allebei de plekken gezien. En er is iets van, wacht even hoor. Maar dit, dus dat is wel, weet je, het zijn van die hele rare verhalen dat het toch niet helemaal klopt. Ja. Maar goed, er zijn zoveel conspiratietheorieën. We gaan het nooit weten ook. Nee. Maar er zijn, moet je indenken, er zijn 42 groepen, 82 moordenaars en 214 anderen beschuldigd van betrokkenheid. Wow. Dus het is een heel breed scala van mensen die het gedaan zou kunnen hebben. Ja, dat blijft een van de grootste mysteries, denk ik, ook van de Verenigde Staten. Dan wil ik door van John F. Kennedy naar Ronald Reagan. Hij is niet een van de 4 vermoorde presidenten, maar hij is wel, hij heeft ook iets meegemaakt in ieder geval. Ja, dat is ook weer zo'n bijzonder verhaal. Nou hebben we een hele hoop assassination attempts op presidenten. Maar dit is wel een hele speciale. Mm-hmm. Want Reagan werd dood neergeschoten door John Hinckley. En John Hinckley had het niet zozeer op Reagan gemunt. Maar hij wilde de aandacht trekken van actrice Jodie Foster. En John Hinckley had Jodie Foster gezien in Taxi Driver. Ja. En hij dacht, en die film gaat ook over een taxichauffeur die de president wil omleggen om indruk te maken op Jodie Foster, de karakter dat Jodie Foster speelt. En dat wilde John dus ook doen. John heeft last van erotomania, een soort geestesziekte, dat hij denkt dat Jodie Foster verliefd op hem is. Ja, dus hij heeft echt een psychische ziekte. Ja, precies. Ja. En Reagan is wel serieus gewond geraakt. Heeft 11 dagen in het ziekenhuis gelegen. Maar uiteindelijk, we kennen het verhaal. Hij heeft uiteindelijk nog in Berlijn gestaan met zijn muur van Mr. Gorbachev, tear down his wall. Dus uiteindelijk kwam het ook allemaal weer goed. Maar de perschef van Reagan, daar kwam het eigenlijk nooit meer goed mee. Die heeft blijvend letsel overgehouden aan het verhaal. En het is ook wel interessant. Die is overleden in 2018, als ik het goed heb. Maar volgens de dokters als oorzaak de blijvende schade van die aanslag. Oftewel, het is toch moord. Nu. Terwijl hij, uiteindelijk 30 jaar daarna is overleden. De meneer heette Brady. En we hebben ook de Brady Act is aangenomen in de jaren 90. En dat zou het moeilijker moeten maken om handvuurwapens te kunnen kopen en vuurwapens te kunnen kopen voor mensen met geestesziekten. Nou, we zien hoe dat werkt op dit moment in de VS. Dat is nog niet heel succesvol. Nee, ik kan me dan echt, ook voorstellen dat na 4 vermoorde presidenten en veel liquidatie, tenminste dat er een poging tot werd gedaan. Hoe zit het op dit moment? Want het is nu een rumoerige tijd. Ik had het net ook al met Frank over die polarisatie. In de VS net zo speelt er. Is er veel sprake van geweld bij politici op dit moment? Ja, nee, zeker wel. Paul Pelosi, de man van Nancy Pelosi, is een van de laatste. Die werd in zijn huis aangevallen door een man die op zoek was naar zijn vrouw, die er toevallig niet was. De Capitoolbestorming van 2021 was een directe aanval op politici. Maar ook Steve Scalise, een Republikeins congreslid, werd in 2017 tijdens een honkbalwedstrijd neergeschoten. Heeft het wel overleken, was in zijn heup geschoten of zo. Maar ook iemand die tegen Trumps verhaal was en blablabla. Gabby Giffords is geschoten, een democratisch congreslid. Die had een bijeenkomst in haar district. Ja, maar daar is dus een rechter en een 9-jarig meisje wel overleden, zij niet. En je ziet dus ook wel dat de dreigementen echt drastisch toename. Echt sinds 2017 tot 2021 van 4.000 naar 10.000 per jaar. Ja, ongelooflijk. We kunnen er nog uren over doorpraten. Gelukkig spreek ik jou zo meteen nog verder. Maar we gaan nu eerst naar het NOS Radio 1 Journaal. En dan spreek je zo meteen. Oké. NPO Radio 1. 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen in Overijssel is een persoon omgekomen, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg bij Badmen richting Apeldoorn is de komende uren afgesloten voor onderzoek. Verkeer wordt omgeleid. Hamas heeft een tweede groep gegijzelden vrijgelaten. Het gaat om 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand. Ze zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle en zullen daar ook hun familie ontmoeten. De vrijlating liep eerder vertraging op, omdat Israël zich volgens Hamas niet aan afspraken over de gevechtspauze had gehouden. Er zouden niet genoeg hulpgoederen worden doorgelaten. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van de gegijzelden toch door. En in ruil daarvoor zijn 39 Palestijnse gevangenen uit Israël vrijgelaten. Koploper PSV heeft ook zijn 13e competitiewedstrijd gewonnen. FC Twente werd verslagen met 3-0. Voor PSV scoorden Veerman, Prupper en Bakayoko. Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man nadat Hilgers met rood van het veld was gestuurd. Eerder vanavond won Feyenoord de stadsderby tegen Excelsior. Het werd daar 4-2. En Ajax heeft het voorzichtige herstel in de Eredivisie een vervolg gegeven. De ploeg won met 5-0 van Vitesse en staat in de Eredivisie nu op plek 8. In de Davis Cup heeft Italië de finale bereikt. In het duel met Servië stonden de Italianen op de rand van uitschakeling, maar Jannik Sinner werkte 3 matchpoints weg tegen Novak Djokovic, waarna Italië ook het beslissende dubbelspel won. In de finale neemt Italië de komende dag op tegen Australië. Voor dat land is het de tweede Davis Cup finale op rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste. Het weer, buien met soms hagel of natte sneeuw. Het koelt af naar een graad of 2. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar in de ochtend neemt de bewolking weer toe en is er ook opnieuw weer een regenbui. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNNVARA van zondag 26 november. Nog een heel uur lang neem ik je mee op wereldreis. En dit hele uur dat staat in het teken van Black Friday, oftewel kopen met koopjes. Shoppen met koopjes, hoe je het ook wil noemen. Want dat was het afgelopen vrijdag. De koopmania die we uit de VS hebben overgenomen hield ons allemaal weer in de greep. Grote en kleine winkels kwamen met fikse kortingen. Maar hoe ziet die Black Friday mania er eigenlijk uit in Ecuador, Zweden en de Verenigde Staten? En je kan me ook nog steeds laten weten waar jij in de wereld aan het luisteren bent. En dat wordt ook zeker weer gedaan. Bob die zegt, ik luister... Oh nee, die vraagt een leuk liedje aan. Mascanada, altijd een goed nummer. Pita die zegt, ik luister mee vanuit Sittard. Wesley vanuit Graam. En Hugo die luistert weer met plezier vanuit Bali bij het ontbijt. Heerlijk, geniet er daar lekker van. Wil je nog steeds laten weten waar je aan het luisteren bent? Dat kan nog het hele uur. Gebruik dan die gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNNVARA. Maar nu eerst stel ik je mijn correspondent aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar de Verenigde Staten. Daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, welkom terug. Ja, hallo. We gaan het hebben over de Adult Survivor Wet, een nieuwe wet in New York. Wat houdt dit precies in? Ja, nou, het is een wet dat hij eigenlijk ook alweer afgelopen. Want hij afgelopen, wat is het, vrijdagochtend, donderdagnacht om 12 uur was het afgelopen. Maar dat was een wet die de verjaringstermijn op seksueel wangedrag voor 1 jaar negeerde. Wat? Dus het afgelopen jaar kon iedereen die ooit eens dacht seksueel aangerand te zijn of dat er misbruik mee was, die kon aangifte doen. En nou hebben we dus in de laatste week hebben we nog een... Het is trouwens dezelfde wet waar Trump ook op veroordeeld is voor aanranding van die schrijfster. Oké, waarom is deze wet eigenlijk ooit aangenomen, dat het zo specifiek voor 1 jaar werd ingezet? Omdat er... Volgens mij is het gekomen naar het Harvey Weinstein-verhaal. Mm-hmm. En dat er een hoop mensen toch naar voren kwamen. En dat New York moest zeggen, ja, maar verjaring en sorry. Ja, en we kunnen niks meer doen. En toen is er door... En dan zie je hoe fluïde de wetten hier in de VS zijn. Hoe makkelijk dat soort dingen aan te passen zijn. Toen is er heeft gewoon in New York... Alleen New York, hè, New York State. Toen hebben ze daar besloten van... Nou, dan nemen we even een wetje aan die de verjaringstermijn vergeet voor een jaar lang. Oké. En op basis daarvan zijn er dus nu, ja, daar komt je hoor, P. Diddy, 3 aanklachten. L.A. Reid, een of andere muziekpromoter, 1 aanklacht. Jamie Foxx, ook een bekende, 1 aanklacht. Axl Rose, Neil Porto, de CEO van de Grammy. Cuba Gooding Jr., Jimmy Iovine van Interscope Records, die Britney Spears bijvoorbeeld heel groot heeft gemaakt. En Bill Cosby natuurlijk, die kunnen we niet vergeten, allemaal 1 aanklacht. Wauw. En dat is al in de laatste week even naar voren gekomen. P. Diddy heeft er al eentje gesetteld. En hij zei zelf van, ja, dit is omdat ik wil er vanaf zijn. Maar ja, nou heeft hij er nog 2. En ze hebben allemaal een beetje hetzelfde verhaal. Dus van, ja, ik weet het niet. Misschien dat er toch een paar zijn die denken, oeh, wacht even, P. Diddy settelt. Nou, dan ga ik ook even kijken om geld te vangen. Yeah. Dat zou kunnen. Maar ja, rookvuur idee? Ik weet het niet. Ik ben er zelf niet bij geweest. Nee, het is moeilijk in te schatten. Ja, ik denk dat van deze er toch wel een aantal wel waar zijn. Ik denk ook dat Axl Rose verhaal, als je dat verhaal ook leest van dat meisje, is heel duidelijk. En sommigen komen ook echt naar voren van, ik ben deze persoon, ik ben een actrice, een model of wat dan ook, dit is mijn naam. En een aantal doen het van anonymous, weet je. En dan denk ik, ja, weet je, ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar op een of andere manier, als jij zelf naar voren komt en je eigen verhaal beschrijft, heeft het toch wat meer gewicht dan dat als het zomaar een Jane Doe is, die naar voren komt en waar je dan maar voor moet denken van, oh, wie was dat ook alweer? Ja, ik weet het niet. Het voelt toch wat minder echt aan. Wat meer money grab. Ja, hoe denk je dat het zich nog gaat ontwikkelen? Want we hebben nu nog 1,5 maand ongeveer. Iets minder. We hebben een maand nog tot het einde van het jaar. Is de verwachting dat er nog meer aanklachten binnen gaan komen? Nee, die wet die liep af. Die is nu afgelopen. Maar nu komen de rechtszaken dus. En ik denk daar zijn we dus het komende jaar nog wel mee bezig. Beetje afhankelijk. Een aantal van deze mensen, ik bedoel, Jimmy Iovine zegt van, ik weet niet eens wie die vrouw is. Dus ik heb er nog nooit ontmoet, waar heb je het over? Dus een aantal zullen wel echt naar een rechtszaak gaan. Want die zeggen echt van, luister, ik heb hier niks mee te maken. Ik denk dat een aantal ook wel gesetteld zullen worden. Ik vraag me dan, als ik van zoiets beschuldigd word, ga ik niet betalen. Laat ik het zo zeggen. Nee, en als ik genoeg geld heb, dan gooi ik al mijn geld naar mijn advocaat. En dan zeg ik, vrienden, los dit op. Maar ja... het wordt een interessant jaar daarvoor dan. We gaan het zien allemaal. Ja. Wat ja, er waar en wat er niet is. We zullen het zien. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Hou ons hier zeker over op de hoogte. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Goedenacht. Hoe gaat het daar op dit moment in Zweden? Ja, er is wat roering ontstaan over Jimmy Åkesson. Dat is zeg maar de Zweedse Geert Wilders, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. De politieke constellatie in Zweden is bijna hetzelfde. De Zweedse PVV is de ene grootste partij. Die regeert niet mee, maar... die gedoogt wel het minderheidskabinet wat er is. Ja. En dat minderheidskabinet is dan een samenraapsel van VVD, CDA... en nog zo'n partij waarvan niemand weet wat het doet, zegt D66 in Zweden. Een middenpartij dus. Een middenpartij. Ja. De Sverige Democraten, dus de extreemrechtse partij van Jimmy Åkesson... die had een ledenvergadering vandaag. Mm. En daar heeft hij gezegd dat alle moskees verboden moeten worden... alle moskees moeten afgebroken worden... en de politie en Binnenlandse Veiligheidsdienst moeten bij macht zijn... om overal afluisterapparatuur bij moslims te mogen plaatsen. Wauw, dat zijn grote uitspraken. Ja, en het verwondert mij ook, want als je ze allemaal afbreekt... waarom zou je ze dan nog gaan afluisteren? Dat kan niet meer. Nee, goed. Heel scherp. Dat is scherp bedacht. Maar wat vond de rest van de politiek hiervan in Zweden? Ja, dan zie je dus wel dat die partijen die gedoogd worden als regering... door de Zweedse Democraten, dat die wat minder stevig zijn dan de andere partijen. Dus de sociale... Ja, dan de oppositie. Ja, de oppositie die is er fel tegen en de regering zegt meer van ja, nee, het is niet zo'n heel goed idee. We denken dat we dat niet doen. Mm-hmm. Dus die zijn wat voorzichtiger, want die willen die steun niet verliezen, want dan bestaat de regering niet meer. Oké, maar dat zijn wel dat is voor zo'n land best wel interessant hoe dat dit zich dan gaat uitwerken. Want dit zijn grote regels. Gaat dit er komen nu? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat de regering hierin mee zal gaan. Maar ik zou er niet van staan te kijken als hetzelfde zou kunnen gebeuren in Nederland. Dat de PVV niet gaat regeren. Dat er een zakenkabinet komt, zoals Omtzigt wil. En dat het Wilders dan op de achterbank meestuurt. En tegelijkertijd dingen kan blijven roepen die niet door de grondwet kunnen. Nou, dat is nog voor ons flink koffiedik kijken. Het zit er inderdaad in, de kans dat dit gaat gebeuren. Hoe werkt dat nu voor Zweden, zo'n soort kabinet, als wij even vooruit mogen kijken? Het werkt, ja, kijk, Zweden is net zoals Nederland rijk en goed georganiseerd. Dus enerzijds is het een fantastisch land, maar de regering blinkt niet echt uit een daadkracht. Dus het werkt niet echt. Matig, het blijft een soort in het midden de hele tijd. Ja. Zo zou ik het kunnen noemen, inderdaad. Ja. Nou, ik ben benieuwd of Nederland gaat volgen in zo'n soort regering. Dat gaan we zien. Dan is er ook nog een ander nieuwtje. Want in Zweden blijkt heel erg het Noorderlicht te zien zijn. Inderdaad. Overal op Facebook van Stockholm tot Tingsried plaatsen mensen prachtige foto's van het Noorderlicht deze avond. Ik kijk 2 uur naar buiten, maar ik zie helemaal niks. Dat is heel jammer. Heb je het wel eens eerder gezien, of niet? Ik heb het wel eens gezien, maar niet in die volle glorie zoals je die op Instagram ziet, helaas. Nee, nou laten we hopen dat het nog gaat komen. Gelukkig ben je er nog even bij en dan kun je nog even de nacht in de gaten houden of het gaat gebeuren. Inderdaad, ik ga zo weer kijken. Laat maar weten of het gelukt is. Voor nu, dankjewel Joep vanuit Zweden en ik spreek je zo meteen. Tot zo meteen. Tot zo. En vanuit Zweden gaan we naar prachtige Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, een hele goede nacht voor jou, of goedenavond. Hey Rosa, goedenavond. Wat is jou opgevallen in het nieuws de afgelopen tijd in Ecuador? We hebben hier natuurlijk de aanslag gehad op een van de presidentskandidaten, Fernando Villavicencio. En daar zijn destijds 6 Colombianen voor opgepakt. Ja. En die zijn vermoord in de gevangenis. Alle 6? Ja. Ongelooflijk. Wat is de reden, denk je, dat ze daar zijn vermoord? Waarom waren zij zo'n groot slachtoffer hiervan? Ja, waarschijnlijk wisten ze iets wat ze niet moesten weten. Mm. Dus dat kan zijn over corruptie, dat kan zijn over bepaalde drugskartels of over overheidsfunctionarissen. Ja. Iemand die wilde ze dood hebben. Dus ja, dit lijkt net alsof je in een film zit, maar dit gebeurt dus gewoon echt, helaas. Oh, heftig. Weten ze al wie het heeft gedaan? Nee, dat is niet bekend. En ik vraag me af of dat ooit bekend gaat worden. Ja. Is het gebruikelijk in Ecuador dat dit soort liquidaties plaatsvinden? Ja, helaas wel. Sinds 2021 zijn er al een aantal opstanden geweest in de gevangenis. Mm. Er zijn ongeveer 400 mensen nu omgekomen. Wow. In 2,5 jaar tijd. En dat gaat eigenlijk voornamelijk omdat er een soort van bendeoorlog gaande is. Mm-hmm. Tussen de Mexicaanse maffia en de Colombiaanse maffia. Het zijn eigenlijk een soort van drugskartels die tegen elkaar daar aan het vechten zijn. Ja. En die nemen dus allerlei ellende mee. Dus ook dit, zo'n aanslag op de presidentskandidaat. Maar ja, er gebeurt natuurlijk heel veel meer, helaas. Is er nu op dit moment, jullie hebben nu een nieuwe president, nieuwe regering. Gaan ze hier harder tegen optreden? Ja, dat is wel de verwachting. De nieuwe president, Daniel Noboa, die is al in Italië geweest om te praten met de overheid daar. Om te kijken hoe zij de maffia aanpakken. Mm-hmm. En daarnaast hopen we gewoon echt dat deze president wat harder gaat zijn. En ja. Misschien hulp van Amerikanen gaat vragen. Want voordat de vorige president kwam, Rafael Correa, was er een basis van de Amerikaanse militairen in Manta. Dat is in Ecuador. Dus er was echt een hele grote legerbasis. En die hielp enorm om het land een beetje onder controle te houden. Ja. En ja, wellicht dat er met hulp van buiten de nieuwe president iets meer zou kunnen doen om de veiligheid terug te brengen. Nou, we gaan het in de gaten houden of dat ook zo gaat lukken. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Rebecca Braak vanuit Ecuador. En ik spreek je zo meteen over Black Friday daar. Dank je. Doei. Tot zo. Yeah. Je hoorde Makeba van Jane, een Franse zangeres, maar die een groot deel van haar jeugd leefde ze eigenlijk buiten Frankrijk. Ze leerde in het Midden-Oosten de tabla spelen en vanaf haar 13e woonde ze in Congo-Brazzaville. En dat had een groot invloed op haar muziek en dat hoorde je ook wel in haar heerlijke nummer Makeba. BNN Vara. De wereld van BNN Vara. Rosa Wierda. Elektronica, vliegtickets, kleding en sieraden. De Black Friday sales vlogen je de afgelopen De Black Friday sales vlogen je afgelopen weken om de oren. Miljoenen extra aankopen werden er gedaan en toch is niet iedereen daar blij mee. Onderzoekers eisen dat het kabinet Black Friday zelfs afschaft. Ook winkeliers in Boekel sloten hun winkel uit protest. Dat hele Black Friday gebeuren, daar hoor je dus nu heel veel klanten over zeggen: nou, voor mij mag het weg, want het slaat nergens op. Nou, wij hebben besloten om dicht te gaan op Black Friday, omdat wij een statement willen maken tegen dat eigenlijk onzinnige festijn wat ooit is begonnen in Amerika, wat een dagje duurde, wat in Nederland werd overgehaald, maar in Nederland moesten zo nodig nieuwe producten worden verkocht, terwijl in Amerika eigenlijk de spulletjes in de opruiming gaan, oude producten. In Nederland is dat van een dag naar een weekend gegaan, naar een week, twee weken en uiteindelijk duurt dit festijn nu al bijna een maand. Ik hoop klanten te inspireren, maar eigenlijk hoop ik nog meer mijn retail collega's te inspireren. Ja, al meer dan 10 jaar doen winkels in Nederland mee met deze Amerikaanse trend. En daar begint traditioneel de dag na Thanksgiving het seizoen van de kerstinkopen. Winkels stunten met de prijzen om zoveel mogelijk te verkopen. Maar hoe zit dat in de rest van de winkels? In de rest van de wereld. Zijn de kassas daar ook aan het gaan rinkelen? Ik praat erover met correspondenten uit de Verenigde Staten, Ecuador en Zweden. En ik begin in de Verenigde Staten, het land waar het allemaal begon. Raymond, goedemiddag. Ik kom niet meer helemaal goed uit mijn woorden. Excuus. Oh nee, dat is prima. Ik moet erg lachen. Dat Boekel gaat een standpunt ja. nemen tegen Black Friday. Heel stellig. Of opleveren. Ja, nou ja, wellicht heeft het al mensen geïnspireerd. Want als jij dit hoort, ben je het dan met hem eens of niet? Nou, niet om de winkel dicht te gooien. Maar ik moet wel zeggen dat de veranderingen die je hier in de VS ziet, dat die toch ook wel... daar ben ik wel voorstander van. Want het was... Toen ik hier kwam wonen, was het echt nog, en dan hebben we het echt over 19 jaar geleden of zo, dat je echt op, wat is het, vrijdagnacht, ging je voor de deur liggen bij de Best Buy, dat is zeg maar een elektronica winkel, want dan ging je daar een goedkope computer, een goedkope tv, dan wil je echt helemaal vooraan in het rijtje liggen, ja. Dat je als eerste naar binnen kon om 7:00 AM. Nou, dat is langzaam maar zeker, is dat gaan verschuiven richting... Oh, we zijn eigenlijk al open op Thanksgiving zelf. Dat ze om 7:00 AM op donderdag al open gingen. Ah. En dan moesten dus al die mensen in die winkels moeten ook werken. Ja, dan hebben zij geen Thanksgiving meer. Dus daar begon wel wat, ik denk dat zo'n 5 jaar geleden, net voor COVID... en ik denk dat COVID ook wel echt geholpen heeft daarbij... Mm-hmm. dat er toch een verschuiving is geweest van... ja, we moeten het niet zo vroeg laten beginnen. Laten we Black Friday ook echt op vrijdag beginnen. En dan gewoon wanneer de winkels open gaan. Als je wat advertentie wil doen, prima. Maar ja, we hadden niet meer die gekte dat mensen geen Thanksgiving meer kunnen vieren, omdat Best Buy de nodigste deuren moet opengooien. Ja, dus de Thanksgiving, dat is eigenlijk heilig. Die feestdag, die moest zo blijven. Maar dan kan ik me wel voorstellen, misschien kun je nog heel even het beeld schetsen. Als je dan voor de deur ligt om bij Best Buy allerlei goedkope dingen te halen, hoe ziet dat eruit? Hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, de winkel en echt een rij mensen met tentjes en spoeltjes en alles. En helemaal dik bepakt. Ik heb het zelf 1 keer gedaan. En niet voor de deur liggen, maar dat ik echt om 4:00 AM op ging staan. En dan naar de Best Buy en zo. En toen kwam ik daar. Ja, toen was er al een rij van ik weet niet hoe lang. Ik denk van, oh, ze hebben ongeveer zo'n 50 van die tv's of 50 computers. Tegen de tijd dat ik in de beurt ben, zijn ze allemaal weg. Dus ik ben meteen weer doorgelopen, weet je wel. We hebben wat kleine dingetjes toen gehad. En toen was ik kom bij, was ik weer thuis. Dat was erg makkelijk. Maar nee, dus, ja, het zijn gewoon een hoop mensen die heel vroeg buiten waren... of op straat daar in de winkelcentra's waren... wachten tot ze de deals konden krijgen. Ja, de deals. En dan, je kent al die filmpjes natuurlijk wel... van mensen die naar binnen rennen, over elkaar heen struikelen. Ik noem maar wat. Als we heel even teruggaan in de geschiedenis... waar komt Black Friday eigenlijk vandaan? Nou, Black Friday is de dag dat de Amerikaanse detailhandel... uit de rode cijfers komt. Dus ze hebben zeg maar het hele jaar investeringen gedaan... en in het rood geleefd. Maar ja. Black Friday zijn de cijfers in het zwart. En dat is, daar komt het woord Black Friday vandaan. En het is de aankopen voor kerst natuurlijk. Dat begint altijd hier na Thanksgiving. Wij hebben geen Sinterklaas, dus daar hoeven we het niet voor te doen. Nee. Dus alle kerstinkopen, ja, alles rond kerst en rond de feestdagen. En dat is niet alleen cadeautjes onder de kerstboom komen... maar je hebt het ook over wat is het, kerstversiering, voedsel dat gekocht wordt voor die tijd. Mensen verspenderen toch meer geld in die laatste maand... dan in de rest van het jaar. En op basis daarvan verdienen de winkels wat meer... en komen ze uit de rode cijfers. Ja, kijk, daar komt het dus allemaal vandaan. Nu hoorde je in Boekel ook al zeggen van... nou, het was eerst een dag, toen werd het een week, nu is het al 2 weken lang. Dat herken ik ook wel. Ik woon in Utrecht en daar is al 2 weken lang gekte en drukte in de straten. Want jij zegt net, het is maar beperkt tot 1 dag in de Verenigde Staten. Of lopen die deals eigenlijk ook wel langer? Ja, dat moet ik wel zeggen. Dat de deals, dat we eigenlijk al 2 weken lang ook advertenties van Black Friday horen. Maar dan meer van de echt grote. De Walmart en de Targets. Dat soort dingen die zeggen, nou, we hebben nu, je kan nu al voor wat Black Friday deals komen. En dat zijn dan wat geselecteerdere aanbiedingen. Het is echt niet zo dat het super druk is bij de Walmart nu. Omdat iedereen whatever die aanbieding wil hebben, weet je wel. Dat is niet zo. Het zijn meer lokkertjes toch om mensen naar binnen te krijgen. De echte drukte begint echt pas op Black Friday zelf. En dat zie je ook wel. En de drukte is ook wel weer toegenomen in de afgelopen paar jaar. Dus over de hele dag. Dus dat het toch... natuurlijk tijdens COVID was het gewoon echt wel wat minder. Dat is gewoon minder, klaar. En je ziet dat nu toch wel terugkomen. De drukkere parkinglot, zeg maar. Die zitten weer vol op die dag. Dus mensen gaan dan toch niet meer online kopen. Dus dan kiezen ze er toch wel echt voor om fysiek daar te staan. Want is het daar dan gewoon goedkoper? Ik denk dat sommige dingen goedkoper zijn op Black Friday in de winkel zelf. Maar Cyber Monday is ook echt nog wel een hele grote dag. En ik zag gisteren ook iets op tv dat Cyber Monday echt heel dicht gaat komen bij Black Friday nu. En waarschijnlijk eroverheen gaat qua verkoop. Ja. Dus dat er toch meer mensen op Cyber Monday de hun aankopen doen. En Cyber Monday komt van dat de dingen die je online kon kopen, dat was dan in de jaren 90. Niet iedereen had een computer met internet thuis. En dan gingen ze dat op het werk doen op maandag. Wat en daar komt Cyber Monday vandaan. Ja, dat is dus gewoon te grappig. Maar ja dus je ziet wel. En nu zie je ook dat bedrijven, vooral de e-commerce retailers, dus dingen als een Amazon en eBay en zo, dat die op maandag heel veel aanbiedingen hebben. Waar de brick and mortar, zeg maar de bakstenenwinkels, die doen het dan toch meer op de vrijdag na Thanksgiving. Nu heb je het dus al voor de Cyber Monday en Black Friday. Maar er zijn nog meer dagen die in dit straatje vallen eigenlijk. Wat is er bijvoorbeeld op zaterdag? Nou, zaterdag is Small Business Saturday. En dat vind ik ook een heel goed initiatief, tot je hoort wie het georganiseerd heeft. Maar het idee erachter is dat je... Kijk, op Black Friday, dan ga je naar de grote stores waar het hoofdkantoor ergens zit in Alabama. En niemand in je lokale omgeving verdient daar echt wat meer aan, behalve dan degene die er werken, die voor 6,25 per uur toch. Ik bedoel, dus dat schiet niet op. Nee. Maar op Small Business Saturday, dan ga je dus bij de lokale mom-and-pop-shops, weet je wel, bij de lokale winkels. De winkels waar dat je echt invloed hebt op de mensen die echt bij jou in de buurt wonen. Dus dat je niet naar een grote retailer gaat. Maar ik wil zoveel Nederlandse merken noemen, maar dat mag natuurlijk niet. Als je heel veel achter elkaar noemt, mag het misschien wel. Ja, maar ik weet maar één elektronica winkel in Nederland, dus dat doen we maar niet. Zo weet ik al welke je bedoelt, dus dat is goed, ja. Ja, precies. Nee, goed, maar kijk, als je daar wat koopt, dan blijft het ook niet in de gemeenschap. En het idee is meer dat je dus aankopen doet op Small Business Saturday, dat het geld in de gemeenschap blijft. En dat je dus echt iets doet voor de winkels die om je heen zijn. Heel goed initiatief. Maar ja, wie heeft het georganiseerd? Ja. American Express. Ja, dat is ook weer zo omstreden. In de VS. Ja, dus dat is wel grappig. Maar ik denk ook toch wel dat het idee goed is. Ze zijn trouwens begonnen in 2010. En dit was begonnen in Boston. Een of andere lokale straat daar zijn met veel winkels. Die had zoiets van, nou weet je wat, kunnen we misschien iets organiseren. En American Express doet ook wel dingen ervoor. Ze kopen advertentieruimte in voor kleinere ondernemers. Ze doen donaties voor die ondernemers die meedoen. Maar ja, uiteindelijk is het wel het idee van, ze moeten wel ook allemaal een American Express machine hebben staan en een beetje reclame maken voor American Express. Weet je, zodat de creditcard die gebruikt wordt, dat zij daar ook een beetje geld van vangen. Dus dat is wel het idee daarachter. Maar toch, ik moet zeggen dat ze het wel met het goede idee hebben, dat ze het georganiseerd hebben. Ja, heel goed. Dan heb je, dat is natuurlijk een heel goed initiatief. En op de dinsdag is er misschien nog een beter initiatief. Want dat is Giving Tuesday. En dat klinkt prachtig. Ja. Ja. Giving Tuesday. In 2012 georganiseerd. En het grappige is, ik heb ook een beetje het idee dat ze dachten van, hé, wacht eens, dat Saturday, dat is Small Business Saturday, werkt prima. Laten wij ook een dagje pikken. En wat Giving Tuesday is dat je wat doet, dat je nadat je heel veel geld voor jezelf en je familie hebt uitgegeven, dat je iets terug doet voor de samenleving en de minder bedeelden. Mm-hmm. En je ziet dat bijvoorbeeld door grote bedrijven die doen mee door donaties te verdubbelen of gratis dingen weg te geven. En voor individuen, je kan bijvoorbeeld je bloed doneren. Bijvoorbeeld een heel simpel iets. Okay. Of een donatie doen aan een goed doel. Wat je hier ook heel veel hebt, is inzamelpunten voor voedsel. En zeker rond kerst, om toch de mensen die... Ja, voedselschaarste is hier echt wel een veel groter probleem dan in Nederland. Mm. Ik hoor het in Nederland ook, dat mensen meer bij de voedselbank moeten. Dat is hier echt veel erger. Maar dus rond kerst en zo, eigenlijk al midden november beginnen inzamelingsacties, voedselinzamelingsacties voor de minder bedeelden. En daar wat aan doen. Maar ook dingen als, en dit vind ik ook wel heel grappig, de koffie betalen voor de persoon achter je in de rij. Dus als je bij een grote koffieboer staat, die zegt, weet je wat, ik heb deze koffie en ik betaal ook degene achter me, weet je wel. En dat ook in de drive-thru, dat je bij de McDonald's staat en zegt, ik betaal ook voor wat die achter me heeft georderd. En het idee is dan dat als je aankomt, zeg, het is al betaald. Dat jij dan voor de volgende actie betaalt. Zeg maar paying it forward. Wat mooi. Ja, en dan vrijwilligerswerk is natuurlijk ook iets. Bijvoorbeeld in een bejaardenhuis of zo. Of weet je, dat soort dingetjes. Ongelooflijk. Het is toch mooi uit zo'n superkapitalistisch eigenlijk feestdag dat dit eruit komt rollen. Dat is toch gewoon mooi dat het ook in de mens zit. Ik kan me aan de andere kant voorstellen dat er ook wel veel kritiek is op Black Friday. Want dat hebben wij hier al in Nederland, wereldwijd ook wel. Van ja, het is niet goed om zoveel te kopen qua hoe het gaat met de wereld. Is daar veel kritiek op ook op in de Verenigde Staten? Ik zou het niet zozeer kritiek willen noemen, maar ik denk dat er wel gepromoot wordt om toch wat minder verspillende dingen te kopen. Mm-hmm. En je hoort wel meer stemmen zo van gerecyclede dingen. Of je hoeft niet elk jaar een nieuwe tv. Weet je, en dat soort dingetjes. Ja. Of maak zelf cadeautjes. Dat wordt ook heel veel gepromoot tegenwoordig. Dus ik weet niet of dat echt of het echt effect heeft op de miljarden die verdiend worden op Black Friday zelf. Maar het geeft wel aan dat er wel een steeds luider wordende stem komt om toch de cadeautjes die men wil geven tijdens kerst aan iemand of tijdens de feestdagen, dat niet altijd via grote aankopen op Black Friday hoeft te zijn. Nee, precies. Dus dat het op die manier toch wel een beetje tegen wordt gegaan. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, maar ik kan me niet voorstellen in Amerika zo'n grote traditie dat dit ooit gaat verdwijnen. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, en het zit ook een beetje in de retail ingebakken. Zoals die meneer uit Boekel ook gezellig zei. Ze proberen hier het oude meuk weg te krijgen. En dat zie je dus wel. Het is echt uitverkoop. De dingen die ze echt goedkoop doen, zijn echt niet de beste dingen. Het zijn echt niet de nieuwste modellen. Het zijn de dingen waarmee ze je de deur in krijgen, zodat je de nieuwste modellen kan kopen. Of een oogje hebt op de duurdere dingen. Het zijn echt alleen maar binnenlokkertjes. En die computers zijn al lang uitverkocht als je binnenkomt erin houdt. Dat is toch van een computer te kopen. Laat ik dan maar naar een ander kijken. Kijk, en dan koop je een nieuwe, een duurdere. Dus daar gaat het om. En zo pakken ze je, hè? Zo doen ze dat. Ja, precies. Dat is altijd hetzelfde. Ja. Maar goed, dit is het Black Friday, het einde van Thanksgiving. En dat betekent eigenlijk ook iets heel anders, hè? Want wat het kerstseizoen is begonnen. Ja, kerst begint. Ja, precies. Wat betekent dat voor jou? Voor mij betekent het dat ik geen Hallmark of Lifetime meer kan kijken. Want die zenden alleen nog maar kerstfilms uit. Dan moet ik zeggen dat Hallmark begint daar in juli al mee. In juli hebben ze al van Christmas in July. Jullie krijgen kerstfilms. Maar die dus nu echt overal kerstfilms. Dus daar word ik wel een beetje scheidsziek van. We hebben een kerstboom opgezet. Want dat is ook zoiets. Dat doen we dus ook op Black Friday. De kerstboom kopen. En dan opzetten. Daar had ik in het begin nog wel een beetje moeite mee. Want ja, toch Sinterklaas. Weet je, geen kerstboom voor Sinterklaas. Maar ja, uiteindelijk groei je daar wel overheen, blijkt. Ik had het, weet je, op een gegeven moment ik ga niet nog een keer wachten, hoor. We hadden hem al gekocht op Black Friday en dan staat hij in de tuin nog een week. Nee, kom op, gewoon opzetten en klaar. Dus hij staat hier nu ook al. En ja, het hoort er een beetje bij en die groeit er overheen. Het is onderdeel, ja. In Nederland zijn mensen nu ook al volop hun bomen aan het opzetten. Ja, ik zag dat, ja. Het valt me op dat ik bij mijn vrienden op Facebook en Instagram, dat ik ook mensen, dat ik ook denk van, wacht even, maar doe je er geen Sinterklaas meer of zo? En ja, vaak. Maar wat ik aan de ene kant vind ik dat ik wel een beetje nep Amerika nadoen. Want het is van, ja, ik heb geen kleine kinderen meer. Dan denk ik, nou, wat is het verschil? Je bent toch in Nederland? Of, toch, ik bedoel, het moet eigenlijk niet uitmaken of je kinderen hebt of niet. Sinterklaas is Sinterklaas. Mooi pleidooi. Dus duidelijk was dit ooit jouw lievelingsfeestdag, of niet? Maar het is heel erg veranderd toen ze geen Zwarte Piet... Nee, no. Sorry. Nee hoor, daar heb ik absoluut geen standpunt in dit discussie. Mooi, we houden het even gewoon Roetveegpiet. Daar houden we ook van. Precies, Stroopwafelpiet, dat is mijn Piet. Ja, heel goed. Ik wil je heel erg bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. En ik vroeg jou voor de uitzending van, nou, je komt nu in kerstsfeer. Laat ik dan een kerstliedje draaien. Toen bleek dat jij niet van kerstmuziek hield. Maar je hebt er toch geen uitgezocht. Nee, niet zo, nee. Ja. Ik had eigenlijk natuurlijk Mariah Carey moeten kiezen, want dat is de koningin van kerst. Maar nee, ik woon in Californië. En in Californië luisteren we naar José Feliciano met Feliz Navidad. Past ook precies bij dit programma. Dankjewel, Raymond Kranenburg. En een hele fijne dag. Graag gedaan. Dankjewel, tot snel. En alvast een fijn kerstfeest, hè? Ja, over 4 weken. Dag. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad van José Feliciano om alvast in die kerststemming te komen. Want Thanksgiving in Amerika is voorbij. En dat betekent dat wij allemaal de kerstboom mogen gaan opzetten. De wereld van PNN VARA. En dan vliegen we door naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, hebben de kassa's een beetje gerinkeld in Zweden afgelopen weekend? Goedenacht, Roze. Ja, de kassels die hebben gerinkeld. De winkels kunnen weer met zwarte inkt schrijven. Ze zeggen dat het daarom ook Black Friday heet. Ik weet niet of het waar is. Maar wat bedoel je dan met zwarte inkt schrijven? Dat ze geen verlies meer maken. Dus, op die manier, vanuit het rood. Ja, vanuit het rood ga je weer naar de zwart. Hoe groot is Black Friday daar? Steeds groter. Ieder jaar wordt het idioter. En, het is in 2010 zo'n beetje begonnen, zeggen de economen nu. Waarbij de online winkels het voortouw namen. Dus de tv's, de laptops die je online kon bestellen, die gingen tegen afbraakprijzen op het internet. Mm. En nu is het overal. Dus Black Friday, of eigenlijk die hele zwarte week, die zie je nu overal in Zweden. En het is vreselijk. Vertel, waarom vind je het zo vreselijk? Ja, omdat ik krijg te veel indrukken. Dat is hetzelfde als een winkelbezoek aan de IKEA. Dat is voor mij ook een vorm van Japanse marteling. Ik word er heel naar van. En dat er ook overal mensen rondlopen die daar werken. En die proberen je zo goed mogelijk te negeren. Dat ze je niet hoeven te helpen. En daar zijn de Zweden al goed in, natuurlijk. Daar zijn ze uiterst professioneel in. En de geuren die verspreid worden, die je kooplust moeten aanwakkeren, ik word er heel naar van. Ik kan er heel slecht tegen. Maar het ergste in Zweden is eigenlijk Black Friday in Jularet. Ik weet niet of je dat kent. Nee, Jularet, dat is een winkel? Ja, het is eigenlijk een plaatsje in Zuidwest-Zweden. De winkel heet Gekas. Die is genoemd naar Göran, zeg maar het Zweeds voor Jeroen Karlsson. Ja. En die is daar in 1963 een winkeltje begonnen, waarbij hij onophoudelijk reclame maakte dat hij de goedkoopste was. En dat viel wel mee, maar zijn omzet was ook niet echt indrukwekkend. Dat was ongeveer 80.000 kroon per jaar. En dat wordt er nu per minuut ongeveer omgezet, zeggen ze. In diezelfde winkel? Ja, het was een benedenwinkel van een villa. En tegenwoordig is het 4,5 hectare winkel. Wauw, wat verkopen ze hier allemaal? Wat kun je verkopen op 4,5 hectare winkel? Alles. Ze hebben zelfs een camping, een huisjes, centerparks ding dat je er kan logeren, zodat je er 2-3 dagen kan winkelen. En mensen gaan er naartoe met een budget van €500 en ze kopen voor €1500 omdat het zo goedkoop is. Mm, ja, maar is het ook van goede kwaliteit? Dat is dan natuurlijk de vraag. Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik sprak één iemand die zei van ja, ik ben er één keer geweest, ik heb niks gekocht, want het is allemaal slechte kwaliteit. Anderen die zijn er lopend over. En mijn dochter die is zelfs een keer een weekend met vriendinnen daar naartoe gegaan. Dus een huisje had ik gehuurd. We gaan een weekendje Oelara doen. Dan kun je alles kopen. En dan nu is het dus iets stok in krijgen. Nee. Dus ik weet niet hoe het eruit ziet. Ik kan me iets meer voorstellen. Ik vind het een enorm Amerikaans fenomeen. Als je het zo vertelt, helemaal niet zo passend bij de Zweedse cultuur die jij vaak omschrijft. Maar hoe ziet het er dan uit tijdens Black Friday? Ja, dan ziet het zwart van de mensen, dus daarom heet het ook Black Friday, is de andere verklaring voor dit verschijnsel. Ja, want moet ik het dan vergelijken met die films die je ziet in de Verenigde Staten, dat mensen voor de deur aan het wachten zijn en met z'n allen naar binnen rennen om die goedkoopste koopjes te halen? Nee, gelukkig niet. De Zweed is zeer beschaafd en die gaat netjes in de rij staan. En voordringen, dat bestaat hier eigenlijk niet. Nee, maar dat is een doodzonde. Ja, dat is een doodzonde. Het is nog niet zo als in Spanje. Daar vragen ze meestal wie is er laatst. Dan weten ze na wie ze in de rij kunnen staan. Ja. Maar ze zijn geduldig, ze zijn netjes. De personal space die wordt geëerbiedigd. Dus dat in dat opzicht kun je prima winkelen in Zweden. Maar het soort winkels die alles aanbieden voor afbraakprijzen. Vreselijk. Het is jouw ding niet, dat is heel erg duidelijk. Als we dan nog heel even teruggaan naar die Black Friday deals. Je ziet wel eens in Nederland is er best wel wat commotie rond daaromheen. Veel mensen vinden het tegen alles ingaan van verduurzaming. Dus eigenlijk willen ze mensen aanmoedigen om juist minder te kopen. Speelt het ook een beetje in Zweden, deze gedachtegang? Je duurzaamheid met Greta Thunberg voorop is hier een groot ding. Maar niet in dit soort winkels. Daar word je toch aangemoedigd om zoveel mogelijk troep te kopen. Dat expres obsoleet gemaakt is. Dat het ook ooit stuk gaat, zodat je het weer opnieuw moet kopen. Ja, maar dat is dus ook vooral met Black Friday, waar er wordt aangemoedigd om meer en meer te kopen. Is er ook niet een ander stemmetje dat zegt van hé, daar moeten we even mee stoppen? Die zijn er wel, maar ik vermoed dat dit echt een generatieding is. De jongeren die zijn zich daar terecht zeer bewust van. Yeah. En de ouderen die beginnen een beetje met hun oog te draaien van oh ja, duurzaamheid. dat is groente in blik of zo. Ja. Die hebben er nog niet zo'n idee van. Nee, nou dat is misschien eens een keer een onderwerp voor een volgende keer waar we het over kunnen hebben. Dan rest mij nog één vraag. Ik kan het eigenlijk al een beetje invullen als ik je zo hoor. Maar heb jij iets gekocht? Nee, ik heb niks gekocht. Ik ben heel duurzaam. Heel duurzaam. Black Friday is volledig langs jou heen gegaan. Inderdaad. Ja, bewust ook heel erg. Heb je nog een ander gek verhaal gehoord van mensen die wel iets hebben gekocht bij Black Friday? Nou, een collega van mij die heeft als verrassing voor haar moeder heeft ze daar een huisje gehuurd en dan gaan ze 3 dagen shoppen in Ullared. Ongelooflijk. Ongelooflijk, wat een fenomeen. Ja, ik heb hele lieve ouders, ik zou ze nooit aandoen. Zo'n weekendje shoppen. Ja. Ja. Nou, begrijpelijk. Ik wil je heel erg bedanken, Joep Hermans vanuit Zweden. Vanuit dus een Zweeds land met heel veel koopjes. Wat voor jou helemaal niks is, dat blijkt maar weer. Zweedse koopjes en nog steeds geen Noorderlicht, helaas. Helaas. Nou ja, app me maar als het wel zover is. Dat zal ik doen. Dankjewel, Joep. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Fijne nacht, Rosa. Doeg. Vi var bakkids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då. Hur mycket hårdare ett hjärta kan slå efter att ha blivit överkört och delat i två. Så jag hade känt att tills jag träffade dig, men dina ögon nästan dödade mig. Mitt bröst blir lättare när jag filar mot ditt. Nu står jag framför dig klädd i vitt. Med en ring på mitt finger ser världen att jag är din. Någonting nytt, någonting gammalt och tårar ner för din kind. Vill aldrig gå tillbaka till en jag var förut. Du gör mig bättre, jag är bättre nu. Du gör mig bättre, jag är bättre nu. Slutat dricka Red Bull vodka, börjat komma i tid. Slutat leta efter kickar sen du la dig bredvid. Har skaffat psykolog med tålamod och tid för min skit. Nu är jag glad för mina misstag, för de ledde mig hit. Och med en ring på mitt finger ser världen att jag är din. Någonting nytt, någonting gammalt och tårar ner för din kind. Jag vill aldrig gå tillbaka till det jag var förut. Du gör mig bättre, jag är bättre nu. Du gör mig bättre, jag är bättre nu. Jag är din. Någonting blått, någonting lånat och tåren ner för din kind. Vill aldrig gå tillbaka till den jag var förut. Du gör mig bättre, jag är bättre nu. Muziek uit Zweden. Je hoorde Beck Parnevik met Bättre nu. En zij is een Zweedse realityster eigenlijk. Ze is beroemd geworden met haar familie door een hele bekende reality show. En nu is ze eindelijk doorgebroken met haar eigen muziek. Dit is haar allereerste nummer 1 hit. De wereld van PNNVARA. En dan vliegen we door naar Ecuador, want daar woont Rebecca Braak. Rebecca, wederom een hele goede avond. Als we het hebben over Black Friday, was ik toch verbaasd dat we het over Ecuador gingen hebben. Want hoe groot is Black Friday eigenlijk in Ecuador? Ja, het is hier eigenlijk best wel groot. Want Ecuador ligt dicht bij Amerika. En eigenlijk alles wat in Amerika hip is, dat gaat ook naar Ecuador. Ah. Dus wij shoppen in die grote malls. We hadden een ijsje bij Baskin en Robbins. Het is echt typisch Amerikaans wat je ook bij ons ziet. Ja, hoe lang bestaat zo'n dag als Black Friday al daar dan? Ja, sinds ik me dat kan herinneren. Dus dat is 10 jaar geleden dat ik ben gekomen. Het zal vast langer bestaan. Want de Amerikaanse shopcultuur is echt enorm populair. Ja, we hebben het wel eens vaker gehad over winkelen in Ecuador. En je had het al over die malls, maar natuurlijk ook over die kleine lieve marktjes die je ook in de buurt hebt. Ik neem aan dat Black Friday daar niet helemaal van toepassing is. Nee, klopt. Daar doen we eigenlijk, of tenminste, daar zie je niks aan Black Friday. Mm. En wij hebben natuurlijk zelf ook die Ecuadoriaanse producten die we in Nederland verkopen, die handgemaakte producten. En daar doen we ook niks aan Black Friday. Nee. Juist heel erg bewust om daar om gewoon een eerlijke prijs te blijven handhaven voor je ambachtslieden. Ja, helemaal begrijpelijk ook. En ik denk dat dat ook het gevaar is van Black Friday. Want als je ons meeneemt naar Black Friday in Ecuador, aan wat voor gekte moet ik dan denken? Zijn dat dan ook dat mensen voor de deur staan en naar binnen gaan rennen? Nee, dat valt nog wel mee. Ja. Nee, maar misschien dat ik het zelf ook nog niet heb gezien op die manier. Mm. Maar als je naar de mall gaat, dan heb je dus heel veel borden. En overal 2 voor 1, 50% korting. De Amerikanen zijn gewoon dol erop. Ja. En bijvoorbeeld, we verkopen reizen in Ecuador en de Galapagos-eilanden. En daar doen we altijd iets met Black Friday. Ja. Want dat is gewoon waarop Amerikaanse mensen aanslaan. Ja. Dus dan heb je cruises voor 50% korting. Daar heb je lodges waar je normaal gesproken dat je bijvoorbeeld een 3 halen, 2 betalen hebt voor lodges. Ja. Ja. Dat ga ik niet bedenken. Dus je gebruikt het ook eigenlijk als een soort klantentrekker. Ja, ja, helaas wel. Ja, dat is denk ik ook wereldwijd. Wordt dat steeds een groter dilemma. Wat hier uit Nederland ook uit onderzoek blijkt, is dat veel kortingen en aanbiedingen die worden aangeboden vaak niet eens echte aanbiedingen zijn. Dat het gewoon lijkt alsof het in de aanbieding is gezet, maar is het eigenlijk normaal gesproken nog dezelfde prijs? Hebben ze dat ook in Ecuador? Nee, of nou ja, niet dat ik weet. Ik vind dit, het zal me niks verbazen, want je ziet inderdaad op Nederlandse pagina's wel dit soort dingen voorbij komen. Dus dat opeens de prijzen wat verhoogd zijn en dan op het eind heb je dus na die korting weer dezelfde prijs als voorheen. Mm-hmm. Maar ik heb het idee dat ze qua commercie nog niet zo heel ver zijn in Ecuador. Nee. Dus het is allemaal wat meer recht toe, recht aan. Het kost gewoon $10. En met Black Friday is het dan $5. Maar dan houdt het ook op. En dan wordt het na Black Friday gewoon weer $10. Ja. En we hebben er ook de Amerikaanse dollar. Dus dat is ook wat makkelijk. Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk nog gewoon een hele oprechte Black Friday. Om het even zo te zeggen. Ja. Ja. Ja. Is er kritiek naar Black Friday toe? Nou, ik merk voornamelijk heel veel kritiek vanuit Europa. Mm-hmm. Vanuit een beetje de duurzaamheidshoek. Ja. Bijvoorbeeld die kiloknallers ideeën, zeg maar. Dat eigenlijk dus niet meer kan. Dus niet meer zo gericht op het hele consumeren. Mm-hmm. Maar wat meer op bepaalde kleine dingen consumeren. En er gewoon een eerlijke prijs voor betalen. Ja. Die discussie is veel verder in Europa dan dat die in Ecuador is. Eigenlijk zie je daar die discussie helemaal niet. En als ik dan zeg dat wij bijvoorbeeld niet meedoen met onze ambachtslieden. Ja, dan denk ik, oh ja, leuk, fijn. Maar ze hebben totaal geen idee wat dat verder voor impact heeft dat we dat dus niet doen. Dat dat echt best wel een statement is vanuit de Europese hoek. Ja, dus zij zien het gewoon een dag voor extra klandizie waar ze korting geven. En verder zit er niks omheen. Geen enkele kritiek. Nee. Nee, precies. Je hebt natuurlijk wel die link met Thanksgiving. Dat wordt onder de Amerikanen in Ecuador wel uitgebreid gevierd. Ja. We vieren dat ook op ons kantoor bijvoorbeeld. Dus dat je met elkaar gaat lunchen en echt weer even... vanuit Amerika is het dus het oogstfeest eigenlijk. Het originele oogstfeest. Maar dat heb je in Ecuador op een andere datum. In Ecuador heb je dat 21 juni. Maar wij nemen dat wel ook een beetje over in onze... Ecuadoriaanse werkcultuur eigenlijk. Ja. Omdat het zo Amerikaans is. Ja, maar hoe viert de lokale bevolking dit dan ook? Nee, de lokale bevolking niet. Maar wel de expat bevolking. Ja, precies. Maar. Dus het is groot bij de expats. Dus kan ik ook voorstellen dat op internationale scholen dit ook groots wordt gevierd. Ja. Mijn zoontje die zit op school, op de lokale, eigenlijk de beetje de expat school van Quito. Mm, ja. En daar wordt het dus weer niet gevierd. Dus dat is wel grappig. Interessant. Nou, dan zal het vooral denk ik ook heel erg uit het zakenleven komen. Wat ik me ook kan voorstellen vanuit een Amerikaanse invloed. Dat gebeurt. Heel mooi als we het dan hebben over Black Friday. En heb jij nog iets gescoord of ga je nog iets kopen? Goeie vraag, hele goede vraag. ik denk dat ik alvast wel een rondje ga maken voor de kerstinkopen. Want dat is heel groot in Ecuador. Dan moet je echt voor iedereen moet je iets kopen. En dan ook niet de meest lullige dingen. Dus je moet echt wel op tijd beginnen om goed erover na te denken wat je voor wie gaat meenemen. Mm. Dus ik denk dat ik nog wel even een rondje ga maken, ja. Kijk, heel goed. Dan kun je nog gebruiken voor iets goeds. Voor het kerst, daar gaan we het waarschijnlijk binnenkort ook over hebben. Ik ben heel benieuwd hoe groot dat dan echt gevierd wordt. Ik wil je voor nu heel erg bedanken, Rebecca Braak vanuit Ecuador. En ik spreek je hopelijk snel weer. En dankjewel. Dankjewel, Rosa. Fijne uitzending nog. Dankjewel. Doeg. Doeg. Wat is typisch? Spaans, Australisch, Indonesisch, Thais, Portugees, Amerikaans, Engels, Noors, Pools, Gitaans, Mexicaans. Elke week in Wat is typisch gaan we naar onze correspondent. Vandaag zijn we in... Onder andere in Italië, want we gaan het hebben over de favoriete snacks. Want ja, Black Friday is voorbij. Dat betekent dat we genoeg materialen hebben gekocht. TV's, computers, alles ertussenin, matrassen, who knows. Maar nu is het tijd om het te hebben over eten. Want wat is nou de lekkerste snack uit iemands anders land? Dat hoor je nu. Buonanotte, hier Mariette Bloemendaal uit Bolzena, Midden-Italië. Even over de Italiaanse snack... Wij zijn niet zo snoeperig hier. Geen winkels vol met snoepjes, chips en noem maar op. Maar we eten graag antipasti bij een aperitief voor het diner 's avonds. En die bestaan uit bruschetta vaak. Dus brood geroosterd met onze goddelijke olijfolie. Ingesmeerd met knoflook. En daar kan dan ook van alles op zitten. Als pomodori, zucchini, courgette en noem maar op. Dat eten we graag, olijfjes, maar ook gemarineerde artisjokken, paprika, noem maar op. Dus gewoon eigenlijk een gezonde snack om de eetlust op te wekken en daarna lekker te dineren. Buonanotte, ciao. Hoi Roos, Wilma hier, goeiedag. Onze favoriete snack in Zuid-Afrika is biltong. Dat klinkt niet al te appetijtelijk, vind ik, en dat is het dan ook niet. Maar dat kun je niet hardop zeggen hier dan, dat is echt vloeken in de kerk. Als het mij aangeboden wordt, zeg ik altijd... oh nee, ik heb net een nieuwe kroon. Ik ben bang dat mijn voortand afbreekt. En dan kom ik er wel mee weg. Het werd gemaakt oorspronkelijk van de dikke lende van het rund, de bil. Niet van de tong dus. Tong verwijst naar de vorm waarin de reepjes vlees zijn gesneden. Tegenwoordig maken ze het ook van wild. Van kudu bijvoorbeeld, dat is een antiloop. En van lammetjes. Dat klinkt heel erg, hè, als ik dat zo zeg, Rosa, van lammetjes. Maar goed, de eerste keer dat het mij werd aangeboden, zei ik... oh, dat is beef jerky. Dat hebben ze in Amerika ook niet te vreten. Ik wist niet dat je zoveel fouten kunt maken in twee zinnen. Nee, beef jerky is veel droger en het is zout. Maar biltong is juist lekker vol en het wordt gemarineerd en azijn met kruiden. Nou, dat was meteen duidelijk. Dat mocht ik dus nooit meer met elkaar vergelijken. Je eet het hier dus als snack. Je koopt het in een zakje, dan is het al gesneden. Of je koopt het aan een stuk en dan snij je het zelf. Want de echte fanatiekers hebben een speciaal biltongmes. En wat ze daarover zeggen, dat is heel handig. Want dan kun je je biltong... overal en altijd snijden, zo dik of dun als je het maar wil hebben. Het kan veilig mee op al je avonturen. Daarom hou ik zo van Afrikaners. Ze zijn altijd op avontuur. En wat nou zo leuk is, vind ik... is de omschrijving die de Afrikaners zelf hebben over biltong. Sorry voor mijn uitspraken vast. Ze zeggen, biltong is een echt Zuid-Afrikaanse peuzelkos... Baja gewild in Zuid-Afrika en Namibië onder die Afrikaners... maar ook in landen waar Zuid-Afrikaners hebben bevestigd... over die afgelopen jaren, zoals Nederland. Biltong wordt genoemd in diezelfde asem als boerenworst en potjekos. Een nationaal gerecht in een internationale receptenboek... waardoor die Verenigde Naties gepubliceerd is. Dat zeggen de Afrikaners, Rosa. Weet je wat ik zeg? Dat het lijkt op die platte snacks die ze in Nederland verkopen voor je hond. Maar dat kun je hier natuurlijk nooit hardop zeggen. Fijne nacht nog. Rosa, dit is Juriaan uit Vietnam. Voor wat betreft de snacks hier in Saigon, de grote stad in het zuiden van het land... zou je denken dat mensen hier de Vietnamese lumpia's als snack eten? Maar de Vietnamezen zelf eten meestal een rijstnoedelsoep die pho heet. Pho is de nationale maaltijd van Vietnam, zowel van het noorden als het zuiden, en bestaat uit lekkere rijstnoedels met heel veel verse kruiden, groentes en diverse soorten ingrediënten zoals vlees, vis of ook tofu voor de vegetariërs onder ons. Dus heerlijk eten hier in Vietnam. Als jullie hier langskomen, zijn jullie welkom om een lekkere bord met pho te eten. Groetjes uit Saigon. Pho. Ik heb er helemaal honger van gekregen. Heerlijk. Heb jij nu ook een snack uit het buitenland dat jij heel lekker vindt? Laat het vooral weten. En hiermee ben ik ook aan het einde gekomen van De Wereld van Bienen Vara van zondag 26 november. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Zo was Henk Jan, die luistert mee van Xinjiang in China. En Robert vanuit Thailand. En volgende week ben ik er gewoon weer. En hier hoor je zo meteen De Nacht is Zwart. En dus blijf vooral nog even luisteren. Tot volgende week. NPO Radio 1.